És itt vagyunk most hárman, Bodó Imrénél, szerintem elmondhatjuk ezt a titkot, de nem mondjuk meg, hogy hol. Tehát az azt jelenti, hogy kivételesen nem a Mekkánál, és itt van egy kis fehér kutya alattunk. Hát akkor négyen vagyunk. Aki nem bír magával. P-nek hívják, egy mentett kiskutya, és éppen Bani laptopjánkat, tápját kezdte el rágni. Ez az adás, ez részben róla is fog szólni, mert egyfolytában rá kell majd szólni, ugyanis hogyha elzárjuk, akkor... Engem is rágni fog. Nekem van kis fekete mopszom, tök új, neked meg van kis fekete, nem tudom mit. Boholy. Ez valami kis keverék. Egyébként ezt is felírtam a témák közé, hogyha valaki kis kutyát akar, akkor mindenképpen javaslom a mentett kutyákat. Mondjuk neki nem is ő mentett egész pontosan, hanem az anyukája. És egy nagyon kedves Széchenyi család fogadta be, és jött a meglepetés. Már nem a gróf Széchenyi család, hanem Széchenyi. Nem, a Széchenybe mentünk el, ugye 100 kilométerre a kis kutyáért, mert befogadtak egy fehér színű ilyen... Nógrád megye. Így van, így van. És akkor jött a meglepő, leellett a kis kutya, és akkor abból jött 5 ilyen kis gyöngyszem. Meglepetés, befogadott ja. Meglepetés kutya, ajándék plusz 5. Ami azért néha nem annyira kellemes, de hát megoldott. De 2 nap alatt elviszegették a kutyákat egyébként. És nagyon-nagyon mások voltak a... Jól csinálták a marketinget. Igen. Velvet Revolverrel kezdtünk egyébként a Fall to Pieces-zel, ami egy... Hát egy ilyen epikus zene, vagy én nem tudom, hogy mit mondjak rá, de jó. Nem epikus, ez vagy kurva nem epikus, jó. Ez a lassú rock zene. Ezt szeretjük. Lassúnak. Na hát, ugye... Hát először is el kell mondanunk, hogy kaptam egy Alm Radlert valakitől. Hát ezt és, a Nagy Imrétől kaptam. Még tőle? Ezt persze, ő hoztam? Persze, ezt a Nagy Imre hozta, csak nem tudom, hogy mikor elfejtettem neked. Ú, tönkre fogja tenni a piha az egész berendezés. Aha, igen, lerántja az asztalt, itt a rögzőt. Na jó, mindenkor egy kicsit szedve. Jól fogunk röhögni, nem baj, még nem húzta ki a kábelt, nem gond. Pont arra gondoltam, amúgy, hogy csináljunk ilyen összeszedettebb rádiót, hogy nem beszélünk össze-vissza arról, hogy mit balfaszkodunk itt, meg ilyenek. Nem az. De ez most nem az. Ez még nem. Na mindegy, szóval Alm Radler, és egyébként egész jó ez a cucc, csak van benne alkohol, és ezt nekem nem jó rádióval alatt inni, mert hogyha alkoholt iszok, abból soha semmi jó nem lesz. De hogy nem jobb lesz a dumát. 2%-os. Nem, rosszabb lesz. Hát 2%, de hogy van. Tehát hát az a nulla, nem tudom te, hogy vagy ezzel, én ha alkoholt iszom, akkor jobb lesz a dumám, határozottan. Meg ha szuperhírót iszom, akkor is. Ugye, lehet, hogy én azt gondolom, hogy jobb lesz, de én úgy vettem észre, hogy általában nem értik, amit mondok, hogy leiszok. Hát, hogyha egy ilyen kis, akkor velem nem szabad innod, mert én amikor alkoholt iszom, akkor nem éppen keveset, de azt én sem gondolom, hogy jobban beszélek tőle. Mondjuk nyilván ez mennyiség függő, tehát van az a mennyiség, amikor már magyarnak nem egészen érthető, de lengyelnek még úgy egész jónak tűnik, de ettől függetlenül azért... Hát annyit én eleve nem iszom, amúgy is ritkán iszom, de annyit meg soha, úgyhogy ezzel nincs probléma. Viszont az biztos, hogy a rádió színvonalát nagyon tudnánk javítani, ha mindig bebasznánk. Legalábbis, ha én belenék baszva, akkor így, egyébként marán nem bennétek észre semmit a beszédemen, csak az, hogy jó a duma. Most az utóbbi BBTV-be egyébként azért került be egy viszonylag nem odavaló ilyen gasztró rész, mert az... bebasztál? Nem. Hát az konkrétan ott az a sztori, hogy Nyíregyházára jöttünk vissza a bíróságról, éppen megnyertem egy pert, és elmondom, csináljunk egy flest, egy ilyen kajálos flest, ilyen autópálya szélén, és jó volt a duma, egyszerűen nem tudom, valahogy rám jött, és jó hülyeségeket mondtam, meg észrevettem egy retekfoltot itt a tök gázolt, mert fölvettük az egészet, és akkor észrevettem, hogy van egy ilyen bazinagy ilyen retekfolt a vállamon. De és az hát, miből adódott? Hát a hülye kutya, a fehér. Ja. Mindig ugrál föl, tudod, a kezével, és akkor ennyi. És akkor azt el is mondtam ott, be is vágtam, hogy hogyan néz ki, amikor fölugrál, minden. Tehát, ugye ez nekem tetszett az 5 perces dolog ott, és akkor Volt egy terv, hogy majd csinálunk egy anyagot arról, hogy most ez mégis éveleje van, tudod, van az új év, új test kampány, meg téma, meg minden, milyen kompakt ezek, úgyhogy így lehet emelgetni. És ezzel kapcsolatban volt egy-két ötletem, amit el akartam mondani, de mondom, nem húzom az időt, mert lett két nagyon masszív anyag a BBTV-be, ami mellett nem, meg ráadásul az egyikben benne is vagyok, mert ez az Atlas, nem tudom, te láttad, de ez az Atlas gyárban van az egyik. Nem. Á, baromi jó hely, tehát az nincs mit mondani. Hát a Lovász Gyuri bácsit is ismerem, meg a fiát is. A Lovász Gyuri bácsi egy isten, az kétségtelen, és hát én akkor, amikor azt leforgatok, akkor ott aludtam náluk a gyárban, ott van egy ilyen iroda, és ott van fönt egy ilyen, csináltak egy ilyen emeleti szállást. Oda, ahol, ami egy olyan hely, annak van egy nappalija, van egy hálója, van egy fürdője, van egy konyhája, és a nappaliban ott van a fekpad, meg minden. Tehát ott tudtam volna éjjelet. Az komoly. Hát igazából mondjuk, aki, nem is tudom, talán a Karesz volt, az, aki egy párszor megaludta a régi BB gymbe. Ja, ja, ja. Ez talán... a mutatvány még talán nekem is sikerült. Előfordulnak ilyen igen. Az emberi életében. Volt ilyen. De hát mi is fogunk ilyet csinálni majd a Goldba, ha lesz most valamit klasszik éjszakája. Akkor... Mi nem fogunk aludni. Nem fogunk, csak mi éjjében fogunk egy párszor már voltunk ott azért így éjszaka. Ja. De az egyébként egészen kellemetlen nekünk. Lehet, hogy minket nézni nem olyan rossz olyankor. Gyertek el, mikor lesz? Március 3-a? Várjál, még ne beszéljünk arról, hogy jöjjenek el, mert még nem tudtam ezt megbeszélni, hogy ez lesz. Ez még nem elvileg, lesz. Elvileg igen. Gyertek, jó, hát elvileg aztán igen, csak lesz műsor, vagy nem. Akkor nyilatkoznék erről, hogyha szájtekkel sikerül lezsírozni, ez lesz, addig nem nagyon beszélnék erről. Na mindegy, hát van egyébként ezer témánk, mert azért most készültem. De hát ugye ti azzal kezdtetek, és ez van az egyik téma is, hogy megnéztétek ezt a kiváló Gillette reklámot, mert ugye szeretnénk ezt a kiváló multi céget akkor így milyen formán a figyelmetekbe ajánlani. Érdekes, hogy a reklámipar az egy olyan dolog, hogy másképpen hat az emberekre. Van ennek egy ilyen pszichológiája, és itt egy apró kitérőt tennék. Szerintem én vagyok az egyetlen hülye a világon, aki képes az edzőtermi zenén idegeskedni. Nem. Tehát te ismersz még valakit, aki urvanyázik hangosan? Nyilván attól is függ, hogy... Hát nem úgy hangos az egész terem hallja, nem de... úgy értem, milyen zene megy, és mennyire hangosan. Tehát egy adott edzőterembe, és ugye én két terembe járok alapvetően, és az egyik terembe mindenki teremben szar a zene, tehát azt kifejezetten ki tudom jelenteni, hogy nem jó a zene. Minden edzőteremben szar a zene egyébként. Igen. Tehát az jó, mondjuk nem. Igen, de amikor nagyon, nagyon drogos gépzene megy, az mindenen túltesz. Az messze nem az a legrosszabb, amikor drogos gépzene megy. Messze nem. Mi a legrosszabb? Az ilyen, ezek a mai divatos, nyervós, autotunolt buzerány zenék, ezek a legrosszabb. Mondjuk olyan van, hogy nem, de mit a Britney Spears, vagy ilyesmi? Vagy... Britney Spears már lejárt, ja. Ilyet nem hallgatnak. Na mindegy, a lényeg az, hogy mostanában, ahova járok edzeni, ott feltűnt, hogy annyira erős a hangerő, hogy nem hallom, ugye, amit a másik mond, mintha diszkóba lenni. De igen, ez a duma, hogy ez azért van, hogy mert a edzőteremben nem akarod hallani, hogy nyögnek a többiek. És pont akkor gondolkoztam, milyen jó lenne egy olyan edzőterem, ahol tök kus lenne. És csak a súlyoknak a csengését, meg a nyögést hallanám. Fekete Nikiék csináltak egy ilyen termet, igaz, hogy erőemelő terem. Aha. Nem nincs messze a Mekkától, egyébként 13-ban. Azóta van, még nem edzettem ott, de majd akarok. Mert szerintem nincs azzal semmi gond, hogyha az emberek nyögnek, megcsörögnek a tárcsák, meg a súlyok. Számomra nincs kiábrándító, amikor egy edzőteremben mondjuk sportolók, esetleg olyan emberek, akik valamit el is értek, vagy valahogy kinéznek, vagy erősek. Azok berakják ezt a nyervú homokos zenét, és azt látod, hogy bazd meg, ezek is buzik. Uh-huh. Ennél nincsen kiábrándítóbb, és hát jó párszor láttam egy ilyet életemben. Igen, szóval nem te vagy az egyetlen, hidd el. Csendesen mindannyian lázadunk. Nekem vannak ilyen problémáim ezekkel, mert jó, nyilván nekem ez egy kicsit szakmai dolog is, mert ugye én azt, mint idézelbe filmes, a zene által kivált hatással operálok én is. Hát, tehát ezek a dolgok rám is hatnak, én nem tudom ezt figyelmen kívül venni. Sokan szokták ezt nekem mondani, hogy de hát nem kell odafigyelni, hát mi meg se halljuk. És akkor vissza szoktam kérdezni, ha mondjuk most itt szarszag lenne, akkor azt meg tudnánk csinálni, hogy nem figyelsz oda? Mert ez nekem ugyanolyan. Ráadásul ezekben a mai hányadék zenékben, komolyan mondom, ugye agyon van kompresszálva a zene, agyon van kompresszálva, meg autotunolva. Van egy olyan fajta ilyen zaj benne, ami már eleve irritálható. De ezek a zenék egyébként, és ugye erről szerintem ma fogunk beszélni, mert a múltkor nem sikerült, ezek ki vannak találva. Ennek van bizonyos dolog ezekben a zenékben programozva. Nem egészen, de szerintem erre majd térjünk rá egy kicsit később, viszont a reklámra vissza akarok térni. Én vagyok az a típus, aki, mikor megláttam a tévében nagyon régen, erre szerintem nagyon sok hallgatónk nem is fog emlékezni, mondjuk az OMO reklámot, amikor ilyen középkorú banyák mutogatják egymásnak a fehér inget, és azt mondja az egyik, hogy na nem mondja már, hogy csak az OMO-tól lett ilyen. Ez kicsit olyan, mint a tudod a versenyző, hogy nem mond már, hogy a proteintől lett ilyen. Igen. Tehát volt, erre, egy, volt egy ilyen reklám. Nem emlékszem, OMO-ra emlékszem. Volt ilyen reklám, meg volt ilyen, hogy mit tudom én, Szilvia, Pihepuha, Látság, meg ezek a meg a budipapír reklám. A hogy... Kokorinónak volt ilyen Pihepuha, Látság. Az, az még poénos volt. Az még nem volt ilyen. De mondjuk budipapír, amikor a budipapírnál adták elő valahogy ezt, hogy úristen, bazd meg, neked extra puha budipapírral kell a szar törögetni a valagadról, mert különben bazd meg szarember vagy, ha nem ilyet veszel. Tehát valahogy ez így volt előadva, és nekem a reakcióm az, hogy látom, hogy hülyének néznek. De az emberek és hülyék. Tehát az a baj, hogy... Igen, és meg is eszik. Tehát az emberek nagyon egyszerűen működnek, amit súlykolnak nekik, amit látnak a tévében, azt fogják levenni. Tehát ha tököm tudja, melyik fogkrémet látok a tévében, akkor automatikusan azt fogod levenni, holott valószínűleg az a gagyi fogkrém. És azért is van egyébként így, mert ugye azt gondoljuk hitelesnek, amit ugye a médián keresztül látunk, meg hallunk mondjuk a rádióba. Hát igen, csak pedig... ez már nagyon-nagyon lejárt. Ez a világ már nagyon-nagyon lejárt. Hiteles. Hát, csak az, ami a tévében van, az már nagyon nem hiteles. Amikor a de sose volt az. Sose volt az. Sose volt az, de azért, hogy mondjam, a televízió műfaj az nem az, ami hiteles, különösebben. De azért 20 éve más volt a helyzet, meg 30 éve más volt a helyzet. Azért 30 éve nagyjából elhihettel, ami volt a tévéhíradóban. Nagyjából. De hát ez persze nagyon erősen csak nagyjából. Hát azért a 80-as években, ami a tévében ment, abban én mondjuk kételkednék. Bárki tudja. Oké, okay, de most már semmit nem tudsz elhinni. Tehát most már az időjárás jelentése tudod elhinni. Tehát érted? A vállalható, tehát valamilyen minőségi standard volt a televíziós szórakoztatásban. Érted? Nem valóság show volt a témében. De ez ugyanaz, ez teljesen ugyanaz. A szórakoztatást azt most is elhiszem. Már mit hiszel? Hogy szórakoztatni akarnak. Hát oké, okay. Csak a szórakoztatás színvonal ma a valóság show. Hát igen. Tehát az, hogy jön egy új valóság show, és akkor tudjuk, hogy valamelyik nap majd baszni fognak egymásra a szereplők, és ez lesz a hír a sajtóban. Az már nem jó, most már az van, hogy minden másnap mással basznak a szereplők. Ez nagyon fontos. De különbség. Ezen a színvonalon vagyunk. Azt akartam ebből csak kihozni, hogy ugye soha nem volt a televízió hiteles. De már elmentünk egy nagyon-nagyon durva szintre, viszont a reklám az azért 20 évvel ezelőtt is már gázos volt, és amikor, ez nagyon egyszerű, hogyha egy reklámba hülyének néznek, akkor nekem az a filozófiám, hogy én akkor nem bízom abban a gyártóban, hiszen hülyének néz. Elhiszem én, hogy ők a hülyékre akarnak célozni, de mégis én azt gondolom, hogy egy reklám az ne hazudjon már bele a pofámba, főleg ilyen baromságokat. Ez ugyanolyan, mint amikor Magyarországon elkezdtek itt idióták reklámozni a génaktivátor proteint, akkor azt mondtam, hogy én ilyet nem veszek meg. Igen. Tehát, mert ez nevetséges. De az embereket tudom, hogy ez nem így hat, meg nem érdekli őket. Viszont elkezdték azt csinálni, ugye nem csak a szórakoztató iparban, hanem már a reklámiparban is, hogy már ideológiai üzenete van a reklámoknak, és ez a kurva kemény. Igen. Mert ez a következő lépcső gyakorlatilag. Az ideológia és az életstílus között mi a különbség? Eddig még semmi. Eddig még semmi, hiszen az életstílus az egy ideológia, egyébként pont erre akartam rátérni. Igen. Hogy nagyon egyszerű, hogy a mondjuk a Coca-Cola, ő nem tudta azzal reklámozni, 30 évvel ezelőtt sem, meg 40 évvel ezelőtt sem tudta azzal reklámozni, hogy így áll cukros vizet, amiben koffein van, meg foszforsav, és az tök jó a vesédnek, meg kirohod a fogad tőle, meg ilyenek, tehát nem tudott ezzel reklámozni, hanem meg az azt mondta, hogy ez egy ital, nagyon egyszerű, mivel reklámozni, finom. Hát mindenki, amikor már mindenki ismeri, akkor már nem tud ezzel reklámozni, hogy finom. Tehát kitalálták azt, hogy egy éles stílus reklámoznak vele, ez teljesen jó. Csak amikor elkezdenek elmebeteg ideológiákkal, na akkor van gond. Mert ha egy ilyen reklám pozitív, és a Coca-Colának igazából akkor még jók voltak a reklámjai, hiszen egy pozitív élet, lehet vidám vagy, süt a nap, kint vagyunk a strandon. És nem baj, ha nincs köze hozzá az italnak, az ez bármivel be lehetne helyettesíteni. Ezt tök jó kitalálták. Az embereknek van egy ilyen valahova tartozó tartozási vágyuk, tehát a paraszt azért, nem azért vesz BMW-t, mert le van nyűgözve a BMW műszaki színvonalát, hanem azért, mert ő BMW-s akar lenni. Igen. Ilyen egyszerű, mert akkor ő lesz a... Egyébként pont most jelent meg az új 7-es BMW, ami már eszméletlen, és az a baj, hogy megint eltérek a tártól egy kicsit. Tehát olyan az az autó, hogy én amúgy is megvetem a BMW-t, mint a márkát jó pár éve már. Tehát így köpni tudnék a BMW-re, soha nem vennék BMW-t. Mert szerintem ez egy undorító márka, és gyakorlatilag nem csak azért undorító, mert undorító emberek vesznek BMW-t. De nem akartam kérdezni, hogy szerinted maga a márka undorító, vagy pedig az, ami akik most képviselik? Azért lett undorító a márka, mert elkezdte kiszolgálni az undorító embereket. Uh-huh. Tehát, és ez most a csimborosszója. Hallod, olyan hűtőrács van rajta a 7-es BMW-n, ez a menjél már a kurva anyádba innen stílus, hogy ránézel az autóra, és le akkor, hát már a design olyan, hogy nagyképűek az autók. Uh-huh. Mert ezt biztos, hogy látjátok ti is. Tehát ehhez azért, hát ilyen... azért analfabétának kell lenni. Tehát már nem szép autókat gyártanak, nem sportos autókat gyártanak, hanem ma már agresszív autókat gyártanak, meg kiha én nem autókat gyártanak, a BMW abszolút ezt csinálja. De mivel most már kínai piacot célozzák, és a kínaiak azért közismerten ízlés ficamosak, rábasztak egy akkora kurva nagy hűtőrácsot, hogy ilyen röhely az autó, tehát nóm az egész, de már leszarják, mert tudják, hogy már a hülye megveszi, már mindegy, már nyugodtan az elbaszott kínai ízlést kiszolgálhatjuk, úgyis megveszik a világon mindenhol. Hát a Kína egy nagy piac, és most mindenki a kínai piacon erőlködik, mert így nem tudnak már nagyot növekedni Európában, Amerikában, stb. A Kínát akarják megfogni. Amúgy nem láttam ezt az új BMW-t olyan, mint hogy a saját maga karikatúrája lenne? Majdnem. Ez egy átfésült 7-es BMW, megmutatom képen, de brutálisan néz ki. De visszatérve, ugye én azt hiszem, a Gillette most elérte azt, hogy végre ne csak én gondolkozzak így a reklámokról, mert csináltak egy olyan ilyen jó kis igazi lipsi SUV érzékenyítős reklámot, egy életérzést. Most már nem az a lényeg, hogy tök jó borotva, mert tök jó benne a pengés. Sajnos tényleg jó volt a Gillette borotva, azért használtam én Gillette borotvát, mert a többivel összevagdostam a pofámat mindegyikkel gyakorlatilag. Nekem is az van otthon különben. Hát nekem is most még, de következőben már nem lesz. Sőt, most találtam pont egy olyan Gillette borotva habot, ami tényleg rohadás jó volt, de többet nem fog venni soha, mert engem ne neveljen egy szaros Gillette arra, hogy mit gondoljak a világról. Most csináltak egy olyat, ami gyakorlatilag a férfiakról szól. Ugye most a SUV-knél meg a lipsiknél a legnagyobb ellenség a fehér férfi, természetesen. És de nem itt csak az, hogy a férfiakról szól, hanem ez valamit... Ez egészen konkrétan azt akarja mondani, hogy most a férfiak szarok. Van néhány kivétel, de a férfiak alapvetően szarok. És ez volna az egésznek az üzenete, hogy ez majd a az, következő generáció... Az embereket neveljük, és megmondunk nekik bizonyos dolgokat, az tök jó. Csak nem biztos, hogy a Gillette-nek kéne megmondani, mert nem, meg nem ilyen ideológiában, érted? De... Tehát ez a meredek ebben, hogy ilyen dolgokban... Tehát mondja azt egy reklám, hogy ne dobd el a szemetet, te paraszt. Vagy szedd össze a szemetet. Megint mondja ezt. De olyan kényes témákban, amik ugye ma nagyon menők, az agymosott elmebetegeknél, egy olyan kényes témákban, vagy olyan kényes témában nem biztos, hogy bele kéne nyúlni most ebbe az állandó érzékenyítésbe. Meg azért komolyan, tehát itt a Gillette azt mondja, hogy te szar vagy. Most a Gillette vajon mit gondol, hogy ezután te mennyire akarsz Gillette-t venni? Az a baj, hogy nyilván, hogyha egyébként ezzel fogta meg szerintem a Bunny a lényeget, mert valóban az a fontos, hogy egy olyan márka, ami mindenki által használt dolgokat forgalmaz, ez micsoda? Ja, ez nagyon furcsa. Ez tényleg egy karikatúra egyébként. Tehát ez saját magának a karikatúrája, amikor akkora a hűtőrás gyakorlatilag majdnem, mint a szélvédő. De most a BMW 7-re gondolsz. Ja, igen. Tehát visszatérve a Gillette-re és arra a márkára, vagy arra a brandre, ami próbál nevelgetni minket, egy olyan kérdésben, aminél ugye nem lehet biztos benne, hogy ezt hányan gondolják úgy, ahogy ők, és hányan gondolják nem úgy. Tehát fölösleges ilyenekbe belenyúlni. Tudod, mi a baj? Kötelező így gondolni. Ez már kötte, tehát úgy gondolják, hogy ez rendben van, mert ezt már így kell gondolni. De ha így gondolják, akkor most jön majd a pofára esés. Hát igen. És te kussoljál, mi megmondjuk, tehát ez a liberalizmus, bár nem akarok politikai dolgokról beszélni, de ez a liberalizmus, hogy mi majd megmondjuk, hogy te mit gondoljál, ez a probléma. Majd mi megmondjuk, hogy igenis sokszínűség van, neked szeretni kell mindenkit, ha te nem szereted az idegeneket, a xenofóbia, ha te nem szereted a buzikat, az homofóbia, ha te nem szereted a transzelmebetegeket, tehát azokat a férfiakat, akik nőnek, öltöznek, és undorítóan néznek ki emiatt, ha te ezeket nem szereted, akkor meg transzfób vagy. Tehát ők megmondják, hogy te mit gondolj, ez a probléma ezekkel. Uh-huh. Ugye, van erre egy zseniális analógia például a filmiparban. Volt annak idején a 77 magasságában a Star Wars, az új remény, ami mondott valamit a világról, és mindenki szerette. Aztán tudod, mit mondott az a világról? 2017-ben. Tudod, mit mondott az a világról? Nem, mit mondott? Azt mondta az a világról, hogy van jó és rossz, ami teljesen normális, és küzdj, és lehet belőled valaki, a küzdesz. És mit mondott a epizód 7? Én a 8-at akartam mondani, mert azt sokkal jobban utálom. De már az epizód 7 is azt mondta, hogy az eredeti azt mondta, hogy neked küzdened jár. Kell, ez pontosan, neked jár. Te már vagy, te már alapba, te neked jár. De ezt már kielemeztük ezzel, hogy nem kéne erről beszélni. Hát a Star Wars kapcsán igen, csak ugye most ugyanezt én látjuk a reklámban. Most mondok nektek egy vicces dolgot, azért én nemrégiben megnéztem már ezt a kettőt újra. Én ezeket a 7-es meg a 8-as, én ezeket a szarokat újra meg szoktam nézni. Hát mindig de mi, hogyha hát ha most felfedezel benne, ami pozitív volt? Nem, azt nem fedezek benne, egyre rosszabb. Tehát ilyen önkínzás jelleggel akkor? Nem, szakmailag érdekel. Aha. Szakmailag érdekel. Tehát eszméletlen, hogy ilyen kurva rossz filmeket hogy lehetett csinálni. De nem fejezted be, Urka. Én azt akartam mondani, hogy a reklámiparban ugye most látunk egy ilyen analógiát, hogy itt a zsilett, és a zsilett meg akarja neked mondani, hogy te bizony egy szar vagy, és hogy mostantól kezdve úgy kell jobbnak lenned, hogy nem is igazán tudjuk, hogy. Mert én azt gondolom, hogy konkrétan ez a zsilett reklám, egyébként a YouTube-on meg lehet keresni, az a cím, hogy We Believe the Best Man Can Be. Zsilett. Ki fog jönni? Ez alapvetően összekeveri azt, hogy mit jelent általában férfinak lenni, azzal, hogy mit jelent undorító féregnek lenni. És, mert ugye az alaptézis, hogy a fehér férfi az undorító féreg. Igen, és ugye valahol itt van a hibája ennek az egész ideológiának, hogy ezt a kettőt összekeverjük. Mert férfinak lenni, hát abban bizony benne van, hogy az 5 éves gyerekek azok néha összeverekednek. Vagy a kisfiúkról beszélgetünk. Ne verekedj, legyél kis buzi. Válasszál szét mindenkit, semmi, béke van, tudod. Csak az a baj, hogy ugye az, hogy verekedsz, vagy nem verekedsz, az nem azt jelenti, hogy te kezdesz valamit. Tehát ugye mindig bírtam ezt a gondolkodás módot, amikor beléd köt valaki, vagy beleköt a barátodba, te meg pofán vered, és akkor miért kellett ezt? Hát bazd meg, nem kell belekötni senkibe. Onnan indulunk. Ok okozat, mindig az okból indulunk. Az okozat már egy következmény. Ilyen egyszerű ez. Csak ezt, hogy emberek nem képesek felfogni a hülye agyukkal. Hát igen, meg most eljutottunk oda, hogy már ez nagyon, nagyon nyersnek, meg nagyon ódivatúnak tűnik, hogyha visszaütsz. Tehát, hogyha mit tudom én, bántanak, és nagy darab erős, vagy simán tudod, leütnéd, van? Akkor ez azért van, mert az az üzenet, hogy tűrj. Ez igen. Az üzenet, tűrj. Tehát mindenkinek mindent szabad, neked meg szabad tűrni. Kész, ez az üzenet. Uh-huh. Buliznak a szomszédba. Le van szarva, tűrje, tehát neked szabad bulizni. Ja, de meg tűrje, neked meg szabad tűrni. Na hát ez nyilván azt hiszem, egy elég sok embernek nem tetszik. És az a szerencse... Az a probléma egyébként ezzel, hogy amit meg akar tanítani nekünk ez a zsilettreklám, az nem működik. Tehát, hogy nagyon szépen hangzik elméletben, meg empátia, meg a faszom, tényleg gyönyörű, de nem működik. Mert ugye Imite, amikor először láttad, azt mondtad, hogy ez... Te nem látsz ebbe úgy semmit, nem érted, hogy ez miért vészes annyira. És tényleg nüanszok. Tehát ez lehetne... Ez, amit mondta, ezeken nem is tűnt fel. Lehetne ez jó is. Tehát aha. Lehetne ez egy jó üzenet, hogy igen, egy férfi az mitől férfi. Tehát lehetne ez egy ilyen jó üzenet. De nem, tehát ez a feka visszatartja a fehér gyereket, hogy ne menjen a csaj után. Ja, szia. De nincs benne egy folytatási jelenet is, amikor pont ugyanezen csak fordítva. Nem tudom, most annyira már nem emlékszem. Mert amikor megnéztem, én nekem az jött le egyébként az egészben, azt hallottam, hogy nagy botrány van, hogy ugye egyszer megnéztem, és nem tűnt föl, hogy ezzel mi a gond, mert nekem egy olyan üzenet jön le, hogy ez is a férfi, az hozzátartozik, meg az is. Mert nagyjából ketté lehet osztani, bemutatják, hogy a férfiak milyen rohadékok, és a végén bemutatják, hogy az is a férfi oldala, hogy normálisan viselkedik, hogy nevelgeti a kislányát. Nem, az már az általuk átnevelt buziknak az oldala, amit akarnak mutatni. Nekem ez valahogy nem jött le, sajnos. Nem, a férfiasságot meg a parasztságot kellene legelőször szétválasztani, és akkor utána beszélhetünk arról, hogy mi az, ami parasztság, mi az, ami nem az. Uh-huh. Azt akarja ez mondani, de hogy a férfinek alaptulajdonsága a paraszt. Tehát a férfi, a nő az fasza, mert ugye feminizmus van, a férfi, meg paraszt, ezt akarja mondani. Uh-huh. Hát jó, hát az egész világüzenete most ez. Igen, igen, de ez nem így van. Na, rengeteg paraszt van, de ez nem feltétlenül férfi vagy nő kérdés, bár kétségtelen rengeteg paraszt van. De akkor már nézzük meg, hogy kik között vannak a parasztok, és akkor itt lesz érdekes a történet. Hát meg ugye a másik oldal is, tehát hogyha a férfiakat beállítjuk valamilyennek, akkor automatikusan, ha már csak az egyensúlyi dolgokat nézzük, akkor megkérdezik, hogy mondjuk a nőkkel mi a helyzet. Tehát itt az okokozatot, ha már szóba hoztad, nyilván ezt nem lehet ennyivel elintézni, mert itt nagyon durán kivenném a biztosítékot, de igenis az is számít, hogy mondjuk a nőnek a viselkedése az mennyire vált ki reakciókat a férfiből. Tehát magyarul, ha egy nagyon durva miniszoknyába, meg egy kis tobba elmész egy melós csapat mellett, akik éppen bontják a járdát, vagy mit tudom én, akkor annyira nem kell meglepődni, hogyha kapsz egy pár füttyögést. Most itt nem arról beszélek, hogy ez jó van így, hanem mit tudom én, hogyha úgy megyek be a legdurvább 8. kerületi utcába, vagy akármilyen magyarországi veszélyesség szempontjából kockázatos területre, hogy lobogtatom a 20 000-eseket, akkor nem kell csodálkozni, hogy kirabolnak. Tehát, és egyébként ez is arról szól valahol, hogy tűrjél. Tehát, hogyha mondjuk a nő megüt, nem üthetsz vissza. Egyébként mondjuk ez nyilván rendben van, mert megütni nem szép dolog egy nő, de megütni senkit sem szép dolog, ha belegondoltok. Okay, mondok mást, jó? Amikor Ákos azt mondta, hogy szerint a legszebb dolog, ami egy nővel történhet, vagy amit lehet egy nővel, vagy ami történhet egy nővel életében, az a gyerek szülés, meg a gyerek felnevelése, akkor föl volt mindenki háborodva. Ilyet nem mondjuk, hogy van női principium, de azt mondhatjuk, hogy a férfi az egy gyökér, aki ugye a nőket erőszakolja, meg viszkálja, tehát azt lehet mondani a nőt, azt nem lehet mondani a nő. Ugye logikus mindenkinek, aki nem teljesen agymosott hülye még, hogy van férfiaknak is jellemző tulajdonsági, vagy jellemző tulajdonságai, meg a nőknek is vannak jellemző tulajdonságai, tehát vannak erősségei, mind a kettőnek vannak gyengék, ugye nőkre gondolunk úgy, mint a gyengédebb, érzelmesebb valamire, férfiakra gondolunk úgy, mint racionálisabb, keményebb valamire, nőre gondolunk úgy, mint hogy lelki, a férfira gondolunk, mint fizikai, mondjuk munka, vagy akármi, érted? Tehát ez teljesen egyértelmű, ezt akarják most kiforgatni, ezt az elmebetegek, ezt az egészet, de ezt mi nem találtuk ki, meg ez nem a társadalmi, mert ugye ez társadalmi konstrukció, ez nem társadalmi konstrukció, ez genetikai konstrukció, és az alapján alakultak ki ezek a szerepek, hogyha ezt így meg lehet határozni, de ugye mindig irigyeltem azokat a barmokat, akik rájönnek ilyen dolgokkal foglalkozni, viszont mondok tök más, és kanyarodjunk el is ebből a zsilletes fosból. Van egy csóka, csak nem itt eszembe a neve, és ha be tudnék most lépni az e-mailembe, aminek megváltoztattam a jelszavát, mert most föltörtek egy csomó e-mailt egyébként, és most az a baj, hogy nem tudom, mi hirtelen mire. Szóval nem itt eszembe, hogy hívják az embert. A hurkóval megint gusztustalankodik. Ja, hát azon nem megy, mert kutya volt. Szóval van egy Nobel-díjasunk, okay, aki genetikai kutatásokkal foglalkozik. És az Nobel-díjas kutató kijelentette, hogy a intellektuális képességek azok nem egyformák különböző rasszoknál. És ez ráadásul vitathatatlan tény. Tehát nem vitathatatlan tény, mert kijelentették, hogy ez nem tény. Le van mérve. De ez nem számít, elvették a Nobel-díjat. Az komoly. Pedig ez egy kutatás eredménye volt. A témában Nobel-díjas az ember, és elvették a Nobel-díjat, mert ilyet nem lehet mondani. Aha, az mondjuk durva. Bár pedig egyértelmű. Tehát akkor hazudnunk kell, hogy mindenkinek a lelke rendben legyen. Így van. Bár én nem látom ennek a lélekre ható hatását, mert például, ha rólam tudományos kutatás bebizonyítja, hogy nálam XY okosabb, akkor én ezt kurva lehet tudom fogadni. Uh-huh. És ettől nem lesz nekem semmi lelki problémám. Vagy ha tudományos kutatás bebizonyítja, hogy én mondjuk én nem tudok 8 másodperc alatt futni 100 métert, akkor se lesz semmi problémám ezzel. Uh-huh. Hát igen, ez egyébként érdekes. Amúgy visszatér az előző gondolatmenethez, és ez már nem a zsillethez tartozik feltétlenül. Az egy érdekes kérdés, hogy a genetikai dolgok, vagy az adottságok mennyire határozzák meg egy ember személyiségét, és az is egy kutatáson alapuló nem vélemény, hanem tény, hogy baromira, tehát a személyiséget, hogyha megnézzük, akkor az 50%-ban hozott anyagon múlik, és a másik 50% az a szociális háttér, ami mondjuk oda beletartoznak a szülői neveléstől kezdve, a baráti körön keresztül, a különböző intézmények, tehát iskolák, stb. és ezek rakják össze a végén az ember személyiségét, és az 50% hozott anyag az egy érdekes dolog, mert ugye az ugyanolyan, mint hogy az embernek van mondjuk két keze, meg két lába, meg két füle, meg mi egymás, és a férfi az mondjuk bizonyos szempontból ilyen, tehát ez, amit mondta egy Raci, és ez hozzátartozik egy alapszintű agresszió, hiszen az evolúciónk során, hogyha annó nem vagyunk olyanok, amilyenek voltunk, nem vagyunk agresszívak, nem vadászunk meg, nem vagyunk elég leleményesek, akkor valószínűleg nem jutunk el soha sehova. Tehát ezt olyan fura dolog ezt így utálni a férfiakban, ezt inkább kezelni kell tudni, és akkor nincs ezzel gond. Tehát, hogyha ez valaki leírja, és ezek tényleg mindennek a teteje, hogyha ez tényleg bizonyítható tény, hogy a különböző rasszok között mondjuk az intelligencia az nem egyforma, bár nem tudom mi az eredmény, tehát ez most pontosan mit jelent, hogy elhangzott-e az is, hogy mondjuk melyik rasznak kellene intelligensebbnek lenni, és melyiknek hát, kevésbé. Nyilván nem, nincsenek őrült nagy különbség, csak kimutatható különbség van. De ez egy csomó dologba kimutatható. Tehát például az is kimutatható, hogy milyen rasszokból vannak sokan a börtönben. Hát igen. Ez is kimutatható, szóval ez ilyen. Nagyon paraszt hajmetál volt, 1989-ből, 88-ból, valami ilyesmi. Ez a Bang Tango nevű formáció. Soha nem hallottam róluk, csak megtaláltam véletlenül. És azt gondolod, hogy egy lemezes, de igazából nem. Hanem még... egy számos. Vagy egy számos, de nem, hanem van nekik több lemezük is, majd utána nézek, hogy mi ez. Nem mondom, hogy nagyon kimagasló, tipikus hajmetál valami, de hát azért a mai világban már ennek is örülünk. Megtaláltad a Nobel-díjasunkat? Szerintem tök mindegy. Viszont ami érdekesség, ha már szóba kerültek itt zenék, hogy amikor jöttem ide, akkor nem hiszitek el, hogy milyen plakátot láttam, milyen koncert lesz. Ennek nagyon fogtok örülni. Nicki Minaj. Nicki Minaj, igen. Ha. Igen, tehát ez a dagadék, ez még él. Tehát ez én amikor ez szóba kerültem a fodrásznál, akkor igazából gondolkoztam, hogy én tudnék mondani egy Nicki Minaj számot. Azt tudom, hogy bitang nagy a picsája, de én nem tudom beazonosítani. Ha mondjuk azt mondják, hogy Lady Gaga, ott egyből 3-4 zenét föl tudok sorolni, annak én, hogy különösebben nem vagyok odaérte, de azt elismerem. Milyen jó, mikor ez megy az edzőterembe fogom. Nicki Minaj? Igen. De akkor azért te tudod, hogy melyik az? Tehát mondjuk, ha most menne... Megismerem azt a hangját idézőjében, megismerem. Te akkor neki van hang, akkor ő nem rapper ezek szerint. De, tehát nincs hangja. Ja, értem. A másikat is megismerem, azt a kecske hangú görény. Melyiket? Van egy már ugyanilyen, mint ez. Ausztrál. Nem nyomorult. Nem is van. Ezek még léteznek egyébként? Annyira régen. Meglepődtem. Ezek szerint akkor igen. Én nem találkozok velük sem. Viszont van egy másik vonal, az egy kicsit jobb, David Duchovny is lesz, képzel. Na, az nagyon érdekes. Várjál, a Mulder. De várjál, igen. Mit fog csinálni? David Duchovny. És ő mit csinál? Várjál, ő nem stand-up-ol, hanem... Nem, zenél, énekel. Mit tudom én, David Duchovny. Persze, nem tudtátok? Nem. Basszus, meg kell keresnem David Duchovnyt. És jó? Nem tudom, szerintem jó. Hát azt tudjuk, hogy ő van a Kaliforniában, és abban tök jó. Meg mondjuk az egész Kalifornia egész jó. Én el tudom képzelni, hogy jó. De majd kiderül. Hát, hogy hívják? Kopasz ember. Putyin. Majdnem. Akciófilmek voltak. Bruce Willis. Bruce Willis. Na, Bruce Willis is tök jó, nem? Mert még játszottunk is be Bruce Willist. Ja, de ő énekelt? Igen, énekelt. Ja, én azt hittem, hogy ő valamit gitározik, vagy valami ilyesmit csinál. Nem. Lehet, hogy azt is. Mindegy. Oké, nem számít. Done some good, I've done some bad, like any man I've been. Na, egyébként David Duchovnyval az a baj, most belehallgattunk itt titokba, hogy nagyon pina ez a zene, amit játszik. És érdekes, hogy az, hogy egy zene pina vagy nem pina, az nem attól függ, hogy lassú vagy érzelmes, mert lehet egy érzelmes vagy lassú számban is erő. Vagy valami. Hát ez lagymatag. De lagymatag volt egy kicsit. Olyan... Na, mondok egy másik érdekes dolgot, a Sade megvan? Nem. Sade, énekesnő, nincs meg Sade. Neked se. Én tudom ki ez. A Cedric szeretett rá pózolni régebben. Vagy az nem Á, ő volt? Nem, biztos nem. Lehet keverem. Nem, hát Sade egy istennő egyébként, tehát a lassú számai voltak a 90-es években, ilyen viszonylag lassú, érzelmes valami, de rohadt jó. Én mai napig szoktam Sádét hallgatni, főleg utózás közben. Nagyon nem néznétek ki belőlem, de ne egy ilyen fúnyálfost képzeljétek el, hanem egy jó ilyen, nem is tudom mi ez, jazzes, R&B-s, fansz tudja minden. De hogy jó. Néz ki a nő? Fekete. Rövid hajú, kék szemű? Nem. Na, volt egy szám, amit egy nő énekelt, és meglepően érdekes volt a klipje is, ilyen ijesztő volt, arra emlékszem, hogy gyerekkoromban, amit ezt láttam. Nem, az egy valami szar, amiről beszélsz. Nem, az jó. Az nem, jó, azt tudja. Tudom, hogy... mit mondasz, nem. Igen? Nem, az ilyen horroros volt egy kicsit. És van egy nagy pók a klipjében. Nem, de... Na szóval, az a brutális helyzet, hogy Sade 60 éves, és ez azért érdekes, mert Lipték Claudia is 60 éves, legalábbis a hurka szerintem, mert képzeld el, neked megvan ez? De 50 éves nem, amúgy, nem? Szerintem 200. Nem, tehát itt az a lényeg, hogy Lipték Claudia művésznő kirakott magáról egy képet, ami fürdőruhában van. Igen? Az, és mondom, és arra gondoltam akkor, hogy erről beszélni kell a rádióban. Két dologról, nem, annyira szar volt. Tehát két dologról kell beszélni ezzel kapcsolatban, hogy nem értem az embereket, hogyha valaki ráadásul a médiában dolgozik és ismert, akkor miért nincsen önbecsülése? Ez az egyik. Hát de arról híres, hogy neki nincs. A másik meg, hogy miért nincsen neki, erről híres? Igen. Nem, tehát nem. Ő az a tipikus nő, most már oké, van gyereke, de fogyaszt, nekem is a Liptai Claudia a Daninak, a feleségének, a tesójának a volt paliával jött össze, tehát egy 20 éves gyerekkel, amikor mondjuk ő 40 volt, vagy 45, vagy fene tudja mennyi. Nem, a probléma az, hogy most 45. És erre mondta a hurka, hogy hát miért nem gáz ez, hát 60 éves, nem gáz. Ja. Nem. Mondom, annyi idős, mint én, bazd meg, egyébként nem jól mondtam, nem fiatalabb nálam, hanem idősebb nálam 2 hónappal. Ja, tehát hogy annyi idős, mint te, igen. Nem, én egyébként arra gondoltam, hogy Liptai Claudia az én egész életemben sztár volt. És azon gondolkodtam, hogy az Isten faszába ne lenne ő legalább 60 éves. Illetve, nem tudom, legalább 15 éve nagyon szarul néz ki szerintem. De nem szóval... baj, de nem kell neki jó kinézni. Tehát persze, abszolút, tehát persze. Nem egy fitness macáról beszélünk, nem kell neki jó kinézni. Ezzel nincsen semmi probléma. Nézzen ki, vállalhatóan nézzen ki ruhában, az megvan igazából. Amúgy lesz a szarom Liptai Claudiát nyilván, azt gondolom sejtitek, de nem nagyon érdekel, de ez, hogy valaki erre nem látja, hogy ez gáz. Nekem ez a félelmetes. De tudod, mi a baj? Hogy ez kirakja, és ezt nem érzi, hogy basszus, azért rakja ki, mert 18.967-en lájkolták, és most nyilván ugye nem a Facebookban, meg ezekben a csatornákban született be, tehát ez egy szép szám, és hogyha belegondolsz, erre mindig is volt kereslet. Tehát mindig mindenki tudta, hogy Liptai Klaudia egy picit elhízott, nagyszájú, és a nincs önbecsülése dolgot arra értettem, hogy rendszeresen a médiába nyomon követhető volt az ő viharos magánélete. Tehát az állandó veszekedések, a partnerek váltogatása, ne viccelj, azért egy gesztesi Károly után összejövünk egy 20 éves gyerekkel, utána meg egy 25-tel, tehát ezek azért nyilván azt jelentik, hogy nincs neki az önbecsülése, hogy nagyon súlyos komplexusai vannak, és szerintem azok az emberek csinálnak ilyesmit, akik, tehát ugye nem nézett ki sose jól, tehát nem volt, illetve volt szexszimbólum, de hát ez ugye minősíti azt az országot is, ahol egy ilyen nő szexszimbólum tudott lenni. Csak hogy azért kicsit pontosítsam a dolgot, tehát itt nem kifejezetten Liptai Klaudiáról van szó, hanem ez egy jelenség. Ez egy jelenség, pontosan. Mondhattuk volna Somát hogy is. Azért, az mondjuk egy rosszabb. Meg ez egy régi ügy, de... Az, hogy most de nem is, tehát más sokkal jelentéktelenebb emberekről, vagy hétköznapi emberekről is beszéltünk ez ügyben, hogy mert most minden hülye az Instára fényképezgeti magát, ezért most minden hülye úgy gondolja, hogy neki is kell. És amikor valaki 20 éves kis szépségkirálynőnek képzeli magát, agyon szűrőzve, agyon sminkelve, még tényleg azt mondom, hogy jól néz ki valahogy, bár szerintem általában ez a valahogy jól néz ki, ez ilyen egyféle funkció, ha férfiak erről gondolkoznak, mert egyiknek se az jut erről eszébe, hogy jaj, de jó lenne vele megbeszélni. Dugható, mondjuk ki. Tehát nagyjából ennyi. Igen. Tehát magukat kirakják egy ilyen prédának gyakorlatilag, hogy vagy a nyomik recskázzanak rá. De erről beszéltem a rádió elején, hogy igazából ez az egész mitú jelenség, ez onnan lett, hogy az okozattal foglalkozunk, nem az okkal. Igen. Tehát igen. A Liptai Klaudia is folyamatosan, de ő szerintem ezt élvezi. Én nem gondolnám, hogy ő valaha valakit föl fog jelenteni, bár attól függ, mennyi pénzt tud vele kaszálni, de ettől függetlenül... Nem, tehát az a baj, hogy ugye vannak 20 éves szép kislányok, akik így csücsörítenek, így pucsítanak, így pozolnak, mint az elmebetegek, és ezt felnőtt emberek képesek utánozni, és ez a lényege az egésznek, ami miatt ezt felhoztam, akik teljesen vállalhatatlanul néznek ki ilyen pózokban, képesek felnőtt emberek hülyét csinálni magukból, és ezt. Én tudok olyat, aki, mint egy nagymama. És azt mondják neki, hogy fotó, már áll be a pózba is pucsit. Kapja elő a selfie botot a hetik hülyéből. És nagymama. Igen. Tehát mi, hogy lehetett az emberek agyát így kimosni? Hogy lehet, hogy ennyire nincsen? Itt az is kérdés egyébként, hogy ez az adott nagymama mondjuk csak ebben a fura 2018-as vagy 19-es most már évben viselkedett volna, vagy itt visszalőttük volna egy 50 évvel ezelőtt. Nem, egyáltalán nem. Ide eljutott. A mai emberek, volna. A mai fogyatékosok sírva röhögtek volna 20 évvel ezelőtt saját magukon a mostani magukon, vagy leköpték volna magukat. Tehát ahogy az emberek viselkednek, saját maguk vetették volna meg magukat. 10-20 évvel ezelőtt. Ez szerintem 2010. De a Liptai Klaudia az pontosan ezt csinálta 20 évvel ezelőtt is. Nem egyébként. Tudom. Én emlékszem, mert amúgy egy jó hangú énekesnő. És Liptai Klaudia énekes. Így van. Dehogy nem. Életében nem énekelt soha. Dehogy nem. Szerintem játszunk be Liptai Klaudiát. Írd már be, hogy Liptai Klaudia, vannak neki számban. A Magyarország című számban, amikor az ő sorait kell énekel, akkor ott jól eltolta. Persze lehet, hogy az is a széje van. Szerintem te összekevered valakivel. Mondom, tudom ki ez. Egy szép arc, a TV2-nél, a okay, Starban Star. Oké, szerintem nem énekes. Nem énekes, vannak neki számai, inkább úgy fogalmazik. Annyira énekes, mint az Alatnai Cini egyébként, ha már így felhoztam. Jó, de hát annak van egy csomó. Hát, ja, csak mondjuk ahhoz nem kell tudni énekelni. Van valami videoklipjük. Kinek? Ezt nem merem megnézni. Liptai Klaudia és Tilla van egy videoklip. Aha. Azt nem merem megnézni. Ráadásul az a Mustang van itt, amit szerintem én vezettem. Az van a klipben. Hát ezt nem merem így megnézni. Ez nagyon cikki a formában. Igen, ez nekem. Hát ha tudtam volna, akkor, de hát nem tudtam. Honnan tudhattam volna? Anyám borogas, hallod? Hát ez... Ja, itt mindenféle amerikai utók vannak. És akkor itt van ez is, sárga Mustang. De lehet, hogy ez nem az. Az egy mindegy, van egy sztoria. Hát nem nagy sztori egyébként. Csak újra és újra el kell magyarázni a kedves hallgatóságnak, mert ugye a mai világ az tényleg olyan, mindenkinek a lelkét ápolni kell, mert hogyha nem, akkor, akkor csökönyös, agresszív barmoknak fognak minket gondolni. Tehát a lényeg az, hogy... Nem, ők lesznek csökönyös, agresszív barmok akkor egyébként. Igen, csak az üzletéletben sajnos te is te tudod a legjobban, hogy ez számít jelen pillanatban. Tehát nem hozhatsz döntéseket, az a lámpa, amúgy, amit kapcsolgatnál az egyik, az a melletted lévő. Persze, a távirányítós lámpa. De csak a villanykörte, maga a lámpa az 3500 forint az IKEA-ba. Ez itt a reklám helye volt. Tehát a lényeg az, hogy kiírtam annyit, hogy a legjobb edzés előtti formula, ami tényleg kihozza veled a maximumot, nem más, mint az edzőtárs megfelelően időzített kedves kis mondata a füledbe, na még hármat különben buzi vagy. És akkor a költői kérdést fölteném, hogy szerintetek volt-e, aki betámadott? Hát természetes, hogy volt. Nyilván az az apropója, hogy most elmondom, ugye rám, nem is rám, hanem oda a kommentbe megjegyezte valaki, hogy abszolút nem diszkrimináns, vagy á, nem diszkrimináns, akkor diszkrimináció. És akkor leírtam neki, viszonylag jól megmagyarázva, logikusan érvelve, hogy amikor annak idején a Kati Béla nem tudom hány kilót fölrántott a földről, azt is mondhatta volna, hogy nem vagyok nyámnyira, nem vagyok anyámasszony katonája, nem vagyok picsa, de ő neki az esett a szerint, nem vagyok buzi. Picsa, azt nem, nem mondhatta volna ennyibe. Igen, van, akkor meg a nőki, bocsánat. Feminista mozgalom lett volna. Oké, igazad van. És a lényeg, hogy ezt így leírtam neki, akkor erre még visszaírt valamit, és akkor kiderült amúgy, hogy ismerem az illetőt, és hát leírta, hogy neki ez azért is, hogy mondjam, az is kényes terület, mert hogy ő ugye biszexuális, és hogy ő ezt végülis magára vette. Ez kurva fontos lenne, hogy tudni, hogy amikor valakinek azt mondom, hogy a kurva anyádat, nem az anyukáját akarom szídni, lehet, hogy nem is ismerem az anyukáját. Ez egy káromkodás, úgynevezett káromkodás. Ez egy indulatból jövő valami, tök mindegy, hogy éppen az minek hangzik, és aki ezt nem tudja, az egyszerűen nem elég intelligens, hogy fölfogja. Tehát amikor nem vagyok buzi, meg ne légy buzi, és ezt edzés közben ordítozva használjuk, akkor nem a homoszexuális ellen beszélünk. Tehát ez kurva egyszerű lenne fölfogni, de valamiért mégis mindig akadva egy hülye, aki ebből ügyet csinál. Az a helyzet, hogy sokan nem fogják föl, pontosan ezt, amit mondasz, hogy ez a buzizás, ez ebből kéne kiindulni, hogy senkit nem érdekel senkinek a szexuális nyomora. Se a hetero nyomora, se a homokos nyomora, senkit nem érdekel, hogy ki mit csinál a hálószobában. Engem nem érdekel mások emberek szexuális élete. Mégis amikor azt mondom, hogy buzi valakire, de ez nem azt jelenti, amire gondolunk, tehát nem a szexuális életét kritizáljuk valakinek, vagy a szexuális akármiért, hanem a buzizás, és most egy kis történelem, kultúrtörténelembe belemegyünk, a buzizás abból alakult ki, hogy a homoszexuális emberek közül bizonyos embereknek, a hülyébbeknek van egy bizonyos stílusa, amivel ők nagyon kimutatják, hogy ők nem heteroszexuálisak, effektíve affektálnak nagyon erősen, az átlag embert nagyon irritáló módon viselkednek, na ezeket szokták buzizni, és amikor valaki férfiatlanul, vagy ilyen módon irritáló és megvetendő módon viselkedik, arra alakult ki ez a kifejezés, hogy buzi. De ezt nem csak arra mondják, aki homoszexuális. Így van, hát nyilván hisztizik, vinnyog, így van, tehát nem feltételezzük, hogy valóban, amikor valakit lebuzizunk, vagy amikor Kati Béla felhúzza, és azt mondja, hogy nem vagyok buzi, akkor nem arra gondol, hogy nem tartozom a homoszexuális közösséghez, nem erre gondolok, Kati Béla. De az a baj, hogy ez gyenge elméjűeknek el kell magyarázni. De és nagyon sok a gyenge elméjű, mert ez újra és újra fölmerül. És ez egy bizonyos lobby tevékenység eredmény egyébként, tehát ez határozottan mondhatom. Na de ha már gyenge elméjűekről beszélünk, akkor szerintem hozzuk elő, mivel most volt szilveszter, a tűzi játékot. A petárda is ide tartozik? Mert hát én inkább arra azt, mert amúgy a tűzi játék, tehát az a Danival, a Tóth Danival, évek óta, most pont számogattuk, hogy 14 éve szilveszterezünk, vagy ez volt a 14. éve, amit ugye szilveszterkor együtt töltöttünk, ez a 14. év, és ebből mondjuk legalább 12-ön tűzijátékoztunk. De ez ugye nem a hagyományos petárda, hanem mi elmentünk ugye ott a Dunapart, vagy valami, egyébként annak is van hangja, de ugye ott legalább van egy olyan vizuális élmény, ami nem értelmetlen. Tehát egy tűzijáték szerintem szép. Szem egy gyönyörködtető, stb. Stb. A petárdát utálom, tehát ami csak egy ilyen csattanó hangja van, és akkor ott abban nem látom a jó pofáskodást, és sajnos ugye a kutyák miatt elég problémás. Akkor most közben nézed a tévédre. Ejj. És így látsz itt valami... Előjutott eszedbe? Látsz itt valami vizuális... Nem, ezt fölírtam. Látsz itt valami komolyabb vizuális különbséget a tűzi játék meg e között? Igen. Tehát, hogy a befektetett energia, pénz... Ja, hát úgy. Az megéri ahhoz képest mondjuk, amit így... De várj, ez nagyon sok minden elmondható. Tehát, hogy ha ez lenne az inerció rendszer, hogy a befektetett energia és pénz, tehát aminek értelme van, csak azzal foglalkozunk, akkor nem lehet tudnánk redukálni. Oké, csak vedd azt a faktort, hogy mennyire zavarsz másokat ezzel. De képzeld el, hogy valaki azt úgy oldja meg, hogy ugye nem a saját környezetébe tűzijáték, hanem mint mondjuk, hogy te is mondtad, hogy kimentek erdőbe, vagy valami, hogy akkor ott... Gondolom, itt az a cél... Nem, hogy itt egy töltéshez mentünk ki. Hát gondolom, itt az a cél, hogy itt ne zavarjátok a szomszédokat. Így van. Na például idén volt egy olyan, aki ezt úgy gondolta, hogy az én házam elé jön. Ez halál komoly. Tehát ez tudom, hogy hihetetlen, de ez megtörtént idén. Ugye a házam elé... És honnan jött ez a kérdés? Az utcából valahonnan. Aha. De én udvariasan megkérdezem, hogy ezt hagyja abba. És a szót fogadott egyébként? Szót fogadott. A paradox, egy kicsit elrontottam a történetet, mert amikor fölrúgtam a picsába az egészet, akkor azzal nem számoltam, hogy onnantól kezdve nem fölfelé fognak menni, hanem oldalra, meg mindenhova. Aha, aha. Úgyhogy a mellettünk levő klinikát azt így telibe bombázta. Oh. De hát azt én igazából leszarom. Aha, aha. De érted, tehát ekkora gyökér, és ugye ez nagyon kellemes vizuálisan, meg ugye hanghatásban is egy lakótelepen, ahol a barmok délután 2-től egész nap, mint a valami rohadt háború lenne, nyomják. És egyébként az érdekes, hogy akkora nyomor van ebben az országban, itt 4 millió országában, hogy erre mindenkinek van pénz. Egyébként én speciál, ugye tavaly már nem tűzijátékoztam, de tavaly azért sem, mert a tavalyi évet nem a Danékkal töltöttük, az azt megelőzött, azt még igen. És emlékszem, hogy milyen viták voltak otthon Dórival és Mónival arról, hogy mennyi pénzt baszunk el erre, úgy fejenként 20-30 ezer forintot. Volt, amikor 40-et. 20-30 ezer forint fejenként? Igen, és akkor azt add össze, és ugye ez ugye a családi kasszából hiányzott az a pénz, és akkor előtte volt karácsony, meg szóval úgy, ha ezeket így összeadod... Én azt hittem egy ötös. Nem, több. És az a lényeg, hogy tavaly előtt már így kezdtem így érezni, hogy szép volt, jó volt, bő 10 évet végig tűzijátékoztunk Danival, de igazából most már engem az annyira nem fog meg, hogy erre költsek, és idén én nem is költöttem, de ugyanazt az élményt megkaptam, a Dani költött, viszont neki van két kisfia, és ők tátott szájjal nézték, és hát igazából itt szerintem most van magától Dani sem költeni ilyen hülyeségekre, és ugye azért is kezdtük el este 6-kor a programot, mert ugye a két kisfiú miatt, hogy ők akkor ezt élvezhessék. Szóval ez így már talán más egy kicsit, de hogyha mondjuk felnőtt embereket nézünk, 30-40 évesen, nem a gyerekek miatt csinálják a műsort, hanem maguk miatt, az valóban elgondolkodtató. Főleg, hogy rájöttem, hogy nekem a tévén van egy ilyen kis tűzijáték funkció, mert ezt most lefedezted föl. Egyébként javul a helyzet, azért hozzáteszem, tehát most idén korán sem volt olyan gázos. Tehát például, azt nem tudom, észrevettetek, hogy nálunk például, én ugye agglomerációban lakom, tehát nem Budapest területén belül lakom, ugye mindig szokott lenni hivatalos tűzijáték, amit mondjuk az önkormányzat csinál, és például nem volt. És nagyon tudom, hogy nagyon sok helyen Magyarországon nem volt hivatalos tűzijáték, mert nyilván azt mondták, hogy ez egy felesleges pénzkidobás, meg ugye az sok barom úgyis nyomja egész nap, nem kell még ez is ide. Uh-huh. És nem volt, és ezt én nagyon nem bántam, úgyhogy nyugodtabb volt a helyzet. Talán a legdurvább élményem egyébként az Győrben volt. Lakatos misékkel szilvesztereztünk. Az mindenképpen egy marandó élmény volt, hozzáteszem. Az a baj, hogy a részletekre már nem emlékszem, mert mesélhetnék vicces dolgokat. De ott én megdöbbentem, hogy ott a lakótelepen, és ez régen volt, 10-valány évvel ezelőtt, hogy ott mi, hogy ezek betegek tényleg. Tehát mint valami kibaszott háború. Igen, az... mint a barmok, órákon át. És így nem tudom, hogy ebbe mit lehet élvezni. Komolyan, fölve nem foghatom. Mert ha még az van, hogy tudod, éjfélkor puk, fölülsz egy párat, aztán például, ja, hát ezt van. Csináljuk mi általában. De nem, ezek, mint a barmok egész nap. Uh-huh. Hát, vagy úgy hallod, és mindig másnak jut eszébe. Az tök mindegy, de van elég hülye barom, akik fenntartják ezt. De ugye ez a háború, főleg a petárdákra vonatkozik, amik ilyen különösebb vizuális élmény nem is nyújt, hanem csak durran. A petárd az alja mindennek, mert az semmit nem nyújt. Az, ja. Az durran, meg egy-két hülye... Lerántja a kezét vele. Tehát igen. Így. Igen is volt az idén precedens értékű. Valami lánynak, aki egyébként zongorázni akart, és most már nem fog. Igen. Az is érdekes, hogy majdnem minden évben a Dani valamikor ez lesz. Idén nem, de amikor 2-3 évvel ezelőtt ezzel szórakoztunk, nyilván mi is fogyaszthattunk alkoholt. Nem voltunk teljesen józanok, fogalmazhatunk így is, és mindig volt valami csigikszer. Sosem volt nagy baleset, szerencsére, de például nekünk is volt ilyen, ami neked, hogy csak te dűből rúgtad fel a más tűzijátéket, nekünk meg a pezsgős üvegből tettük bele, eldőlt, és nem abban az irányba ment, ahova gondoltuk, és hát abban baleset is lehetett volna, és mindig elgondolkodtuk, hogy jövőre vagy ne csináljuk, vagy csináljuk józanul, vagy mit tudom én, és jó, hogy ezt most így magamban le is zártam, mert ez szarul is első, hát kockázatos, na. Én egyébként nem dűből rúgtam fel, hanem udvariasságból. Hurka nagyon hallott. Nem, itt az oktató-nevelő jelleg az, ami számít. Tehát, hogyha felrúgod, akkor többet nem viszi oda a szarát. És ez ennyire kúrva. Ja, egyébként az a másik nagyon nem lényeges dolog ilyenkor. Megtudtad, hogy miért pont oda? Tehát, hogy nem. Volt ennek valami oka? Hát, mi egy olyan helyen lakunk, ami viszonylag félre eső, tudod. Uh-huh. De ti is egy töltésmenet laktok. Igen. Ó, hát akkor akár eléd is mehettünk volna, mert mi is kb. Azt csináltuk, hogy vannak az utcák így, van a végén így, ez is a mellette egy töltés. És azt gondoltuk, ha oda kimegyünk, nem zavarunk senkit. Kivéve azokat a házakat, amik ugye ott vannak, hát de az kevesebb ház, mint ami amott van egyébként. Tehát ha pusztán matematikai alapokat nézünk, akkor kevesebb embert zavartunk nálunk ezzel. Nálunk 5 kutya van. Ráadásul. Nálunk 5 kutya van. Ráadásul. Igen, az mondjuk meleg pite. Ja. A, nem is tudom, hogy melyik volt, amelyik. Az egyik az a remeget, nagyon azt tudom. Lehet, hogy a kis fekete pont. Mert ugye kaptam egy kis fekete mopszot karácsonyra. Meglepően bröki jellegű mopsz egyébként. Érdekes, mert amióta bröki meghalt, ugye mindig szoktam találkozni fekete mopszokkal. Ugye meséltünk erről a hülye szokásomról a mopszokkal kapcsolatban. És igazából a bröki az egy ilyen sima szőrű mopsz volt, és a mopsz az bundás. Uh-huh. És a többi fekete mopsz is ugyanolyan bundás, mint a bézs, és nem láttam olyan sima szőrű mopszot, mint a bröki volt. Na, ez meg pont olyan, mint a bröki. Nem, hát, hogy abból az alomból származik? Nem, tőle ez is mentett, tök máshonnan van. Ja, aha. Ez is elég bröki jellegű mopsz, ráadásul nagyon hamar beilleszkedett, ez is fölmászik mindenhova, nagyon hasonlít rá különben. Egyébként, ha azt már mondtam, utaltam elején a rádiónak most erre a mentés dologra, hogy ez megérne egy pár gondolatot, hogy ez milyen szép dolog, hogy azért ti is ugye inkább mentett, nem csak az összes kutyátok mentett, ha jól tudom. Nem. A mopszok. Nem, a mopszok. És én konkrétan még azon is gondolkozom, hogy nálunk ugye, én tagja vagyok az Országos Mopszmentő Egyesületnek egyébként. És ugye ez egy egyesület, és én tag vagyok benne. És ugye múltkor én mentem be a tévébe a mopsz ügyben nyilatkozni. Többiek nem olyan akartak, nyilván aztán nekem azért valamennyi rutinom van. És mi a francot akartam mondani? Hogy milyen szép dolog a kutyamentés. Ja, igen. Na, ezen gondolkozom, hogy mindig nekünk probléma az, tehát ezt úgy kell képzelni, hogy a menteni való kutya az olyan, mint az emberi hülyeség. Végtelen. Uh-huh. Tehát nem tudsz annyi menhelyet csinálni, nem tudsz annyi kutyát megmenteni, hogy elfogyjon, nem fog soha elfogyni. És ugye mindig tömegével vannak mopszok nálunk is, olyan értelemben nálunk, hogy az egyesületnél, és az egyesületnek a központja az Szegeden van két hely, ahol vannak a mopszok, és amikor mondjuk le vannak már szervizelve, meg vannak gyógyítva, ivartalanítva vannak meg minden, de még nincsenek örökbeadva, akkor általában állomásoztatni kell valahol őket, és akkor erre vannak az ideiglenes befogadók kitalálva. És van egy csomó ember, aki olyan jó fej, hogy ideiglenesbe befogad a mopszot, gondoskodik róluk, eteti őket minden, effektív a saját költségén, csak az is egy gond, hogy egy időben már nem bírják. Uh-huh. Nem anyagilag, hanem nem. Nagyon nehéz, most gondolj, hogy befogadsz egy mopszot, megszereted, és utána meg továbbadod. Ja. Minden ideiglenes befogadónak van mopsza. Először egy. Uh-huh. Aztán több. Ja. Na, és én meg azon gondolkozom, hogy ez nekünk állandóan probléma, hogy hova rakunk. Mert például Budapesten pont gond, hogy hova rakunk, mert van ilyen is, hogy van ideiglenes itt, van ideiglenes ott, van Pécs mellett ilyenek, de a logisztika rohadt nehéz megoldani, hogy elmenni az ideiglenshez, vagy találkozni kell vele valami lehetetlen helyen, a vidékiek föl se fogják, hogy Budapesten átmenni milyen. Szóval ez elég komoly probléma, és gondolkozom, hogy építek egy mopszházat otthonra. Ugye nem tudunk a lakásba beengedni még 5 mopszot mondjuk, de ha építenék egy házat, akkor vagy hát nem is kutyaházra gondoltam, hanem valami sufnira, ahol be lehet menni embernek is. de még nem tudom, mert még azt sem tudom, hogy hova, mert kicsit elkünk van eléggé, de gondolkozom, hogy egy ilyen plusz helyiséget építenék, és akkor egy ilyen 5-6 idegenes mobsz az még el tudna nálunk lenni. Uh-huh. Szóval ilyen de ez mondjuk azért nem zárja ki azt a tényt, hogy biztos oda is kiállna letetni őket, mit tudom, kicsit figyelni rájuk, játszani persze, velük, tudni, hogy megszereted őket. Persze. Tehát, mert ugye mondtad, hogy nem bírják az idegenes befogadók így lelkileg azt a terhet, amit a jön-megy. Hát vannak ám olyanok, tudod, mert van egy a, úgy hívják, hogy Bende szegényt. Hogy lett Bende, az meg pont? Bende Tibor a Totálkának az ügyvezetője volt, és hát Bende Tibor, na, az egy érdekes csávó, tehát így esztétikailag, na. Hát valahogy a Quasimodo, meg a nem tudom mi között van. És ezért hívják a mobszot Bendének? Nem, ja. de ez is olyan. Ja, értem. Akkor tehát ez egy véletlen egybeesés. Ez egy keverék mobsz, nagyon csúnya szegény, tehát olyan feje van, hogy... De várjál, van szép mobsz? Csak kérdezem. Minden mobsz szép, a mobsz az a legszebb. De ez csúnya mobsz, szegény. És hallod, úgy jutott be az egyesülethez, hogy elütötték, és gerincsérülése volt. Oh. És valami 6-700 ezer forintot költöttek a műtétre eddig. Én amikor Bendét láttam, mert mi vittük műteni. De amikor utána láttam, akkor se tudott lábra állni, tehát tök jó volt, már jókedve volt minden, de fókázott, tehát két hallott lábát húzta maga után, akkor gyárt gyógytornára, nem tudom milyen kezelésre, és valaki Szegeden csinált neki egy kis kocsit, és van neki egy ilyen kerekes kis kocsia. Egyébként ő el volt azzal, hogy nem működött a két hátsó lába, csak egy probléma volt, és most ezt így elmondom vulgárisan, nem tudott szarni. Hát igen. Tehát ez neki komoly probléma, és ezt úgy tudta megoldani, hogy vagy maga alá, és akkor így a lábát húzta bele a szarba, vagy az, hogy megemelték a farkát, és akkor uh-huh. izé így. De ugye kutyának inger kell, meg minden nem olyan egyszerű ez. Tehát ha már van kutyád, és már imádkozta, hogy szarjál már, bazd meg, szarjál már, igen. De mondjuk hó van, aha. Ideg van, nem találsz szakot, és akkor ott mész vele és szivat. Tehát ilyen van. Mindegy, hát Bendénél ez komoly gond volt. De most tulajdonképpen már ez megoldott, mert már javult, és már úgy helyek közel már itt tud menni is. Úgyhogy ez a van, kis kocsival? Már kocsi nélkül is. Tehát akkor már jó, most már van keringés a lábam, meg valami keringés van, ideg... de nagyon-nagyon sok pénzből, aha. Tehát a józanész azt mondja, hogy el kellett volna altatni. Uh-huh. Mert ebből nagyon sok mobszot nem be lehet hozni ennyi pénzből. Uh-huh. De hát mindegy, meg az a másik, hogy kinek az az örökbe. Uh-huh. Ki fog egy ilyet bevállalni. Úgyhogy ez most ott van a központban, a Bende, és hát tök jól el van meg minden, de vannak tényleg problémásabbak, csak mi nem tudjuk bevállalni a mi kutyáink mellett, mi se vagyunk otthon egész nap. De ha lenne mobszház, akkor lehet, hogy... Uh-huh. Hogy erre elmondok még egy sztorit, csak pisilnom kell. Kicsit ide tartozik meg, hát mondjuk egy kicsit privát ügy is ez, de... Úgyhogy nem biztos, hogy kéne róla beszélnem, de franc tudja, erről eszembe jutott. Mindenkinek megvannak a dolgok az életében, amit el szeretne érni. Vagy mit tudom én, vágyai, ugye hülyéknek a BMW, meg a kacsalábon forgó palota, meg a nyaralás, meg minden, ezeket leszarom. Teljes mértékben, nekem igazából megvan mindenem. Egyetlen egy dolgot szeretnék, ami nincs meg. Egy garázs, vagy műhely, vagy klubhelyiség, vagy akármi. Egy olyan hely, ami egy ilyen 30-40 négyzetméter, és ott vannak a motorjaim, van egy végre egy rohadt munkapad, amit tudok dolgozni. Egy kanapé, ahol tudok héderelni, ahol tudunk a haverokkal sörözni, vagy szuperhírót inni, tök mindegy, esetleg benne lenne egy erőkeret, tudjuk ott edzeni, tehát egy ilyet szeretnék összehozni. Na, szóval megvolt a hely, kézzétek el, egy volt autószerelő műhely, 90 négyzetméter és a fele lett volna az enyém, másik felében valami színházi társulat tárolta volna a cuccait, és rajtam keresztül mászkáltak volna, de igazából leszartam marhára, hogy rajtam keresztül mászkáltak volna, föl lehetett volna ott állítani a zöld hátteret, tudod, mindent, tehát lehetett volna forgatni. És visszamondták. Szerintem az ember beszart a motoroktól. Uh-huh. Nem tudom miért. Ez egy garázs jellegű, ilyen ez egy konkrét 4 méter belmagasságú volt autószerelő műhely kétállásosnak a fele volt. Aha. És annyira kurva ideges voltam, hogy... Mert ráadásul az van, hogy nekem van egy raktár, amit ingyen kaptam állatmentő... Mi ez állatmentő? Na mindegy, van egy ligától. Állatmentő... Az a liga, az azt a szót is, hogy liga. Ligától, de az megszűnt az a hely, és el kellett költözni, mert ott voltak még gépeim, meg motorokat viszek minden, hogy kellett bérnem még egy garást, és most két garást bérlek, és találtam szerencsére helyet, most fog költözni vasárnap, de De hát ez lett volna jó. Na mindegy, hát és ilyenek van. És az nem jó? Az egy 15 négyzetméteres ja. rendes garázs, tehát azt kenhetem akkor, mint ez a szoba. Kisebb. Kenhetem a hajamra igazából. Se villany, semmi. Tehát... Na mindegy, ez rohadt idegesítő dolog. Nem tudom, ezt miért akartam elmondani, de... Szerintem vannak lett volna valami üzenete, ez így jól hangzott, hogy klubhelyiség. Azzal kezdted, hogy meg célok. Az az üzenet, hogy vannak célok. Embereknek céljai, és érdekes, hogy nekem ilyen röhelyes céljaim vannak. Tehát ez nem, vannak nem. emberek, akik el vannak ájúva teljesen, hogy neki nem tudom, mi kell, meg világsztár akar lenni, meg szépségkirálynő, meg utazni akar nem tudom hova. Én leszarok minden ilyen de ez dolgot. Azért van egyébként... Nekem ennyi az azért az alakult így, pontosan azért, mert ugye a média... Mert az internet és ezek határozzák meg a legtöbb embernek az álmait, mert már annyira sem vagyunk képesek, hogy legyenek álmaink. De az is fontos az álmokban szerintem, de van nekik álmuk, csak irreális álmuk van. Na ezt akartam, tehát amikor mondtam. A barom egy olyan autót akar venni, amit a hollywoodi filmekben lát, és neki teljesen normális, hogy ő is olyan, ahol jár és közben a lakótelepen lakik, akkor itt valami nem jó az érdekében. De fia, ha meg tudja oldani, tehát, hogyha ott áll a lakótelepen a kurva drága kocsi és közben hitel, akkor legyen vele boldog. Meg tudja oldani, de nem lesz boldog vele. Ezt így mondom hát, neked. Igen. Meg, és tudod, amikor kell venni téli gumit félmillióért, akkor van síras, hogy jaj, hát az Opel Astrára csak 100 000 volt, jaj, most ez miért? Szóval itt ez az érdekes. De ez pont ez a lényeg, hogy legyenek olyan elérhető álmaink, vagy legyenek hozzá, hogyha akkor abban a pillanatban nem elérhetőnek tűnik, vagy nem tűnik elérhetőnek, akkor teremtsünk meg azt a helyzetet. Tehát, vagy a álmainkat, főleg ezeket az anyagi dolgokat, ezeket a saját szintünkre szállítsuk le, és legyünk azzal boldogok. Nem csak, tudod, nem csak az anyagiakról szól. Ha biztonsági őr vagyok valahol, mert nekem ez jött össze, és ehhez értek, és ezt tudom csinálni, és ezzel keresek X pénzt, akkor ne akarjak új autót venni. Érdekes, hogy most és ezt mondtál. Nagyon sokan a svájci frank hitellel tanulták meg. Igen, egyébként. Igen. Hát vagy azzal szaladtak bele, úgyhogy életre megtanulják. Amúgy van egy ex-biztonsági őr haverom, aki a Dunaházba, sőt barátom, a Dunaházba volt biztonsági őr, és ez volt neki a munkája. Amit tudni kell róla, hogy az már neki egy cél, ez egy komoly elért cél volt, hogy neki legyen egy munka és normális élet. Egyébként van neki két gyerek, egy fiam, egy lányom, egy felesége. Ez is egy cél, persze. Ugyanis alkoholista tróger volt azelőtt, és... nem az, hogy bűnözésből tartotta fenn magát, de nem volt egy normális munkája, össze-vissza horgászott egyébként, adott az egyetlen egy hobbija, és akkor ebből jött a testépítés, akkor találkozott így a médián keresztül Danival meg velem, akkor mi ott nyitottunk ugye a Szájtek boltot, úgy megismerkedtünk személyesen is, és ma van egy saját Szájtek boltja, és most fog edzőtermet nyitni. Ez nem semmi. És tényleg egy viszont, és nem volt kezdőtőke. Tehát nem volt az, hogy volt egy gazdag nagypapa, ki ráhagyott egy ingatlan, amit eladott, mindent is szépen apránként az alkoholista trógerből, a rendezettebb életi biztonsági örön keresztül, most boltulajdonos, amúgy edzőként is dolgozik, és Gyömrőnek egy ismert polgára lett egyébként. Nem tudom, hogy lehet, hogy minden nem akarom a nevét mondani, lehet, hogy nem járulna hozzá, de a lényeg, hogy kicsit mellé ment a kaki, de azért látjátok benne az igyekezetet, gondolom, és van ott neki letrítve hát, egy látom, kis hogy próbálkozik. Helyecske, egy kis pelenkaféle, és arra kéne kakilnia, és most mellé kakilt. Ez sikerült? 10 centi. Aha, ez itt basszus, ugye nekem tudjátok, hogy van egy lányom, akit úgy hívnak, hogy Maci. Igen. És basszus, akkorát kakált a múltkor. De ez honnan... Hát én tudom a seggét, hát a gyereknek kiketörül a seggét. Akkorát kakált a múltkor, hogy mondom, az a túr, hogy ez még nekem is becsületemre váltom, pedig én aztán nagy szarógép vagyok. De hallod, az a túr, hogy kettőt? Az így kettő ilyen ekkora, hallod, mondom azt a... Mondom, ez karácsony környékén és volt. Azt mondja, hogy ő már kakát ennél nagyobbat is. Na, mondom, te ügyes vagy nagyon. Apja lánya vagy mi ez. Na, szóval visszatérve és akkor utána dolgot, azt mondod, hogy én vagyok undorító. Ugye? De már az a kakálás az nem undorító, az természetesen. Aha. A büfizés az nem. De ha már egy ilyen sztorit felhoztunk, és akkor nem én leszek az undorító, a múltkor, nem. Képzeljétek el, hogy alkottam én is, még az is lett, hogy macinál nagyobbat, és nem ment le. Mit teszel ilyenkor? Nem tudsz vele mit csinálni. Ugye itt volt barátom, akivel mondjuk, nem mondjuk olyan rég együtt, hogy az ilyen dolgokat megszokja, és hát mondtam neki, hogy figyelj, ne lesz, hogy meg, nem vagyok undorító, de próbálkozom, ilyen halott is, hogy húzogattam le a WC-t, nem megy le, hát majd kicsit kiázik, és lemegy. És ugye ezt azért mondtam neki, hogy ha megy pisilni, akkor kénytelen lesz ugye végezni rá a dolgát, és kellett annak a szerencsétlen adagnak egy jó 2 óra, amíg ott megfelelően a jacuzzi hatására, mert állandóan húzogattam le óránként a WC-t, utána végül is távozott, és... Valami erős sav ilyen esetekre. Hát lehet, hogy olyan erős sav nincsen. A mérete is gondok voltak, meg a jó kötésben volt közben. A kutya az visszajött, és itt próbálja rendbontásra megzavarni a műsort. Na mindegy, ezt akkor itt jó ötletnek tartottam beszólni, majd egy hurka kivágja, ahogy gondolja, hogy undorító. Viszont... Hát undorító, de behagyjuk csak, hogy így él rendesen. Egyébként azt akartam hozzátenni az előbb a biztonsági őr barátodhoz, hogy a szép dolog, amit ő csinált, de az a probléma, hogy nincs az kommunikálva embereknek, hogy ha el akarsz érni valamit, azt fel kell építened. Tehát az van kommunikálva, hogy neked jár, neked bármit, legyen meg itt és most, és bármit luxus. Elérhetsz. Nézd meg, ez. Nick Vujicicnek se keze, se lába is elért. Mit érted, Nick Vujicic, várjál? Ja, motivációs előadásokat tart hülyéknek, ja, azt érted? Ja, az nem rossz. Tehát valamiben van neki pénzkeres, de jó. Szabó Péter, hogy hívják ezt a balfaszt, azt mit érted, várjál? Ja, hogy átbassza a hülyéket, motivációs. Én ezt én is tudom mindenkinek mondani. Te hú, elérhetsz bármit, csak akarod kell, csak gondolj rá, hogy ez sikerül. Ezt én is tudom. Az a baj, hogy igen. Tehát azt kihagyjuk ezt a részt. Viszont egy dolgot még azért el kell mondanom. Ugye biztonsági őr szakmát hoztuk fő témának, talán azért, mert ott azért nem triviális annyira, hogy hülyére lett magát keresni az embernek biztonsági őrként, tehát azért az egy ilyen elég alapszakma. És viszont, és ugye azt mondtam, hogy azt meg kell érteni valakinek, hogy a biztonságőr mondjuk, de ez lehet bármi egyébként. Tehát bármi olyan egyszerűbb szakma, amiből ugye nyilván nem lehet az embernek hülyét keresni magát, meg arról nem beszélve különben, hogy ez is egy illúzió, hogy 8 óra munkával sok pénzt lehet keresni, ez felejtő teljesen. Tehát például cégvezetőknek nem is, ott úgy van a munkaszerződés, hogy nincsen munkaidő. Tehát ott bárhol bárki lehet, nekünk van közös ismerősünk, aki éjjel kettőkor föl kell, mert még annyi dolgot kell kicsinálnia. Tehát ilyen van. És azt akartam ebből kihozni, hogy az a nem jó hozzáállás, hogyha valaki egy ilyen munkát csinál, de azt hiszi, hogy neki olyan színvonalon kell élnie, mint annak, aki ezt megteheti. De ha valakinek az, hogy biztonsági őrként úgy gondolom, hogy új autóval fogok járni, az egy kurva nagy vaklövés. Tehát ez egy baromság, semmi szükség egy biztonsági őrnek új autóra. Annak van biztonsági... Tudod, kinek van szükség? Aki mondjuk üzletember, és vagy árut szállít, vagy nagyon sokat utazik, vagy valami, neki kell új autó. De azért, mert hogy te villancsál, hogy neked új autód van, azért ne kurván nem kell. Más kérdés, hogyha ez az álmod valamiért, és ezt akarod elérni, akkor lehet új autód, ha neked ez a célod valamiért. Én nem mondom, hogy ez egy fasz a cél, mert szerintem ez egy szar cél, de mindenkinek a saját egyéni ízlése, hogy most akar egy új Suzukit, vagy nem akar egy új Suzukit. De csak azért, hogy én most villancsak, hogy hú, nekem új autóm van, az más, hogy te azt szereted, azt az autót nagyon tetszik, és szeretnéd, és azt akarod elérni, az egy megint más hozzáállás, vagy megint más szisztéma. Hát nekem van olyan ismerősöm, aki nagyjából velem egykorú, tehát még 40 év alatt van, talán egy-két évvel fiatalabb, és annak idén, amikor látta a Szállító című filmet, nagyon-nagyon tetszett neki az a BMW, ami abban volt, és annyira tetszett neki, hogy most élete első autója az egy ugyanolyan lett. Egy 3,5-es benzines BMW-t vett, mondjuk talán ő automata váltós, és abban jól emlékszem, hogy egy kézi váltós volt, de ettől függetlenül sokkal drágább is lett volna a pénze, de neki ez volt az ám, és az még ugye jó BMW volt, szerintem ebben Bani is egyetért. És van egy másik ismerősöm, egyébként szintén BMW sztori, az meg egy 91-es BMW-t vett magának 170 ezer kilométerrel, mit tudom én, 15 évvel ezelőtt, most már több mint 500 ezer kilométer van ugyanebben az autóba, és ő azt azóta foldozgatja, nagy komoly problémáik nem volt az autóval, és aki akkor az volt az álma, és akkor sokat beáldozott azért az autóért, most már repülőgépen dolgozik régóta a srác, jókeres, és ugyanaz a kocsija van, és imádja. Tehát őt akkor az boldoggá tette. Egyébként akit ő kaptad most az Amdudlet, vagy ez most nem tudom mi, az Imi, ő, a Nagy Imre, ő ugyanezt, tehát neki egy Honda Civic-je van, egy öreg Honda Civic-je, 86 körüli, és azt oldozgatja, meg minden. De várjál, ez a tuning szintén. Igen. Tehát ez az egyik sászem. Én ezeket a dolgokat bírom, mert pont ez az, hogy most vagy az, hogy tetszik neki, vagy azt a technikát tiszteli, 91-ben a BMW még autókat csinált, nem ilyen luxus szarokat hülyéknek, De ma már a Ferrari is luxusszarokat csinál a hülyéknek, tehát már nem az a lényeg, hogy autó meg műszaki tartalom, ez most már mind vakítás. De az még egy más dimenzió volt, tehát ez egy értékelhető történet szerintem így ebben a formában. Én azt nem értem, hogy a kettőt miért nem lehet összehozni. Tehát mint hogyha ez Isten káromlás lenne szinte. Mire gondolsz? Hogy, autó hát, hogy egyszerre legyen, autó, és hogy közben azért mondjuk kényelmes, és nem azért, mert az nem fagy is van benne. Mert minden a pénzről szól, és régen minőséget tudtak letenni az asztalra, tehát régen, ma még egy 91-es BMW elmegy, szerinted 40 év múlva el fog menni egy mai BMW? Soha, büdös élet. Tehát ugye ez a nagy különbség, hogy azok a dolgok, amik régen egyfajta állandóságot, egy minőséget, egy használhatóságot, egy vagányságot képviseltek, abból most már csak a vagányság van meg, de még az sem nagyon, mert ez tényleg nevetséges, ez a hűtőlás, ez a hetesben, amit mutattál. Tehát ez egy ilyen, olyat kezeljetek el, mint mondjuk egy ilyen szétszintolozott karú idióta gyökér, akit nem nevezek testépítőnek, de valamiért csak a karját teleszintolozta, és ő valamiért azt hiszi, hogy ez jól néz ki, mert nyilván ezzel volt egy célja, és büszkén mutogatja a neten, és nem tudom hányan lájkogatják, meg követgetik, aztán amikor meg mondjuk belehal, vagy kivagdossák, az már egy másik sztori, és ezért nem lehet összehozni. Vannak jó autók a mai napig, ezeket hívjuk, ezek most a Koreából jönnek, de már azok is kezdenek elszaródni. Tehát egy pár évvel ezelőtt a Kia, a Hyundai, ezek csináltak olyan autókat, amire meg is adták a 7 év garit, mert tudták, hogy az 7 év múlva is autó lesz. Most itt két érdekes dolog van ebben. Az egyik az, hogy maga a tartós fogyasztási cikk, mint fogalom, az úgy kezd megszűnni. Én sem már. Én persze. Tehát az a baj, hogy már egy nagyon tartósnak kell lennie típusú fogyasztási cikk, mint az autó, amiért nagyon-nagyon sokat kifizetsz, már az se tartós. Igen. És nem érdekli őket, hogy 5 év múlva mi lesz azzal az autóval. Add el a picsába, vegye újat, szarnak bele, hogy az vegye meg valaki más hülye. Úgy is lesz a kereslet. Egyébként milyen érdekes például, hogy ha már így nagyon nem merült föl most a másik olyan márka, ami státuszszimbólumot jelent, az Apple, azt el lehet mondani, hogy minőségi anyagokkal dolgozik. Tehát az Apple telefonok, azok üvegből, acélból, ebből, abból, amabból vannak, és hogy megfordul, érzed is, hogy van benne cucc. Csak éppen minek? Tehát a ma megvásárolt prémium anyagú iPhone, az, ha csak az anyaghasználatot nézzük, az 10 év múlva is még elmenne. Egyébként minden szempontból elmenne. Tehát hardware-esen is készen áll arra, hogy kiszolgálja ugyanazt az igényt, amire 10 év múlva szükség lesz. Lehet, hogy 10 év a sok ebbe a szegmens, de mondjuk 5 év az biztos. És hát ugye kiderült, hogy az Apple az szándékosan, ezt már megbeszéltük a rádióba is, lassítja a telefonjait. Tehát akkor mi a fasznak az anyaghasználatra odafigyelni? Legyen műanyag, úgyis 3 év a kukába landol, vagy valami hülyének a zsebébe, aki meg majd ki fogja dobni, mert ő is előbb-utóbb az újra fog vágyni. Vagy itt a televízió például. Az előző tévénk, ami szintén ugyanilyen márkájú, az még mindig megy, több mint 10 éve, plazma, jó sokat fogyaszt mondjuk, én biztos vagyok benne, hogy ez 2 év múlva szar lesz. Mert olvasom is egyébként, hogy meghalogatnak a tévék. Az 2007-es tévé, és még simán működik. Van egyébként, ugye szeretem ezeket a technológiai híreket, mindenképpen, mert itt nagyon komoly dolgot tudnak előjönni. Az élet néha, az élet és a technológia összefonódása néha csodálatos történeteket tud szülni. Így történetett meg az, hogy most a napokban egy robotot elütött egy önvezető Tesla. Hoppá, pont most ültem majd Teslába. Ez nagyon jó sztori szerintem. Mondjuk ez nem közúton történt, mert a mindenféle híreszteléssel ellentétben, amit egyébként szeretnek ilyen különböző média felületek nyomni, hogy már Amerikában már mindenhol robotok vannak, ezt is robot csinálja, azt is, a nagy lófaszt vannak mindenhol robotok. Tehát ez egy baromi nagy kamu, és ez is valami olyan helyen történt, ami nem egy közforgalmú valami, és nem úgy kell elképzelni, hogy most telibe verte a Tesla, de gyakorlatilag föllökte a robotot, ez valami ilyen bemutató termi kiállítási robot volt, nem tudom, mit keresett az utcán, lehet, hogy ez egész ilyen kamu egyébként. Az is ott épp azt akarták bemutatni, hogy milyen fasz a robotunk, amely milyen jó az önvezető képessége a kocsinak, azt így jött ki a lépés. Lehet. Az mondjuk ciki. Lehet, de ez rohadt vicces minden esetre. De egyébként pont, ezt jól felhoztad. Ki jött helyszínen a robot zsaru. Ma találkoztam egy barátommal, akivel egészen régóta ápoljuk a kapcsolatot, és ő nagyon nagy autóbuzi, és amúgy az ő története is sikertörténetként fogható föl, mert mondjuk ilyen 2004-5 környékén még egy teljesen átlagos anyagi szinten élő illető volt, és aztán többféle vállalkozásba kezdett, de mindent kicsibe, és ma ott tart, hogy egy Teslával jött oda a találkozóra, és mindig ilyen minimum 20-30 ezer, bocsánat, 20-30 millió forintos autója volt. Volt neki itt 1000 lóerős Audia, de ez gyári, tehát nem otthon a garázsba tuningolgatta meg. És hát ha valaki, akkor ő nagyon szerette ezeket a V8-as, V10-es, itt volt neki a Continental GT-je is, azt is láttam, és oda jött egy Tesla, és kérdeztem, hogy basszus, és nem hiányzik a motorhang? Egyáltalán nem. És akkor kérdeztem az önvezető képességről, mondta, hogy ez úgy képzeljem el, mondjuk SMS-t azért ír közbe, akkor ilyen kéne a Kati Bélának ilyen önvezető Tesla, mert ő ezt ő is szokott írni SMS-re, nincs önvezető képesség az autójába. És mondta, hogy nagyon nyomatékos, csak tényleg aki a Bélának nem lenne jó ez a kocsi, mert nagyon sokat szopna a töltésre, mert egy Debrecen oda-vissza fel nem tudsz megtenni. És az mondjuk szívás. De egyébként ki jött az olcsó Tesla? De 10 millió körül van, 17. Nem? Jön nálunk. 17 millió, tehát rögnöm kell. És ez az olcsó. Ez az olcsó. Aha. Ez az a tömegtermelés Tesla mindenkinek, tehát egy, de nem erről volt szó persze, mondom se kell. Arról volt, hogy ez 10 millió körül lesz. Elon Musk a világ... Az is drága. Elon Musk a világ egyik legnagyobb csalója. Hát igen. Nekem ez a meggyőződésem. Na hát a zene előtt még elmondom nektek, hogy most figyeljetek, olvasok az SG.hu-ról, ami nem a SEG rövidítés, hogy SG egyébként, bár néha olyan, mintha az lenne. A The Wall Street Journal tudósított arról, hogy a Japánban működő Henna Hotel, amelyben eredetileg csak robotokat alkalmaztak volna, elbocsátotta a munkatársai felét. Az indoklás az volt, hogy a gépi alkalmazottak több problémát okoztak, mint amekkora hasznot hoztak. Milyen meglepő! Várjás, elbocsátották a robotokat? Az utcára kerültek? Szerintem igen, vagy munkanélküliségére. Nekik külön van robot érdekvédelmi szervezetük? Remélem, hogy van. Hát csinálunk, ha nincs. Most. Na hát nyilván nem ez a poén az egészben, hogy most mi lesz a robotokkal, hanem az a poén, hogy kezdenek előjönni azok, hogy egy-két hülye bepróbálja ezt a robotizálunk mindent, és egyszerűen kijönnek a problémák. Nekem meggyőződésem az, hogy soha nem lesz önvezető autó. A büdös életben soha nem lesz. Nekem az a meggyőződésem, hogy ez egész egy lufi. Ebbe öntik a hülye befektetési alapok a pénzt, és ezt csinálják emberek, mert ez jó biznisz ezt. Nem biznisz, hanem biznisz fejleszteni, de szerintem soha a büdös életben nem fog. De arra hivatkoznak, hogy vannak önvezető vonatok, például Birminghamben, ott a reptérnél, ott olyan ilyen, hát nem vonat ez, mi ez, ami ilyen magas vasút van, ami teljesen önvezető. Hát bazd meg egy Csínán könnyű. De ott is van baromi vezető. Nincs személyzet a kritikus helyzetekre. De azért az nagyon nagy különbség. Hát nyilván hány reakcióval kell foglalkozni egy ilyennek. Hát persze. Meg a... Hát kötött pályán megy, meg kell állni az állomáson, tovább kell menni, meg kell állni az állomáson, ennyi az egész. Tehát ez, és valószínűleg még azt nem is tudhatjuk, mert lehet, hogy vannak emberi operátorok a háttérben. Tehát az. De az, hogy önvezető autó forgalomba, különböző időjárási viszonyok, fényviszonyok, útviszonyok között, ez soha büdös életben nem fog megvalósulni, és ami a lényeg, hogy nincs is rá szükség. Tehát ugye mindig az a röhögök ezekkel kapcsolatban, hogy milyen társadalmi problémát oldunk meg ezzel. Nem tudnak az emberek vezetni? Nem, hát de tudnak, nem jó vezetni az emberek. Meg. Nem tudnak közben instázni, meg facebookozni. Az igaz. Szóval egyébként én is pont ezen gondolkoztam a napokban, hogy ugye van a Tesco-ba, meg a külön, hát most a Spárba is láttam ilyen automata kassa. Tehát amikor nem egy kasszás néni. A robotkassa, igen. Hát mit tudom én az. Egyébként most már egész jól működnek, mert régen több volt velük a gond, mint ebben én a hotelnél, igen. De egész jól működnek, és akkor azon gondolkoztam, hogy voltam vásárolni, de ugye ott bonyolultabb az áfás számla, bár lehet, hogy csak én vagyok balfasz, és akkor ha valami cének veszek valamit, tisztítószert, akkor mindig beállok a hagyományos kasszásnéni sorba. És hogy hova vezet ez, hogy mindent automatizálunk, hogy előbb-utóbb kell mindenki elveszíti a munkát, mert ez jó pofa dolog. Hát ez az egész nyilván arra van kitalálva. Na de ugye a népesség a száma az nő, és ugye a munkahelyek száma ezáltal meg csökkent, tehát így magunkkal basszunk ki. Tehát ez de nem, ők még gondolkoznak, ők a nagyobb profitba gondolkoznak, nincs költség. A gépet drágább megvenni, az ugye költség, de utána már nincsen költség vele. Jó, de amikor majd a robot kitalálójának a munkáját is egy robot végzi el, majd akkor el lehet azon gondolkozni, hogy mennyire volt ez akkor jó ötlet. Én tovább mennék, nem lesz értem a pénznek. De hát minden munkát robot fog csinálni, akkor nem lesz értem a pénznek. Uh-huh. Ha én egy nagyon gazdag ember vagyok, és enyémek a robotok, és a robotok dolgoznak nekem, és minden munkát robotok csinálnak, akkor van egy csomó ember, aki éhen fog halni, és mi értelme annak, hogy a robot nekem kitermeli az ércet, abból megcsinálja az árut, és nem tudja azt az árut megvenni senki, mert nem dolgozik, és nem keres pénzt. Erre van kitalálva egyébként az alapjövedelem. De hát ez, ugye, ez amit most elmondtam, így meglehetősen disztópikus történet. Nem hiszem, hogy itt bárki most így nagyon belelkesedne, hogy hú, ez milyen jó világnak hangzik. Hát igen, ez egy érdekes dolog, és ebben sem, nem biztos, hogy mindenki belegondol, csak mindenki arra a saját jelenében gondolkodik. De rövid távon. Rövid távon igen, mindenki. Hát nyilván most egyiket, ha már itt tartunk, akkor mondhatnánk a belső égésű motorokat, meg az ilyen különböző fosszíliákkal működő energiatermelő folyamatoknak a generálását, hogy akkor az alternatív felé kéne fordulni. De az alternatív nem működik. Hát még nem. Nem is fog működni. Tehát mi a szélenergia? Hát de akkor mi nem biciklizek mindannyian? Fingal fog izé... A szélenergia amúgy nem olyan rossz. Fingal mennek a gépek? Hát a szélenergia nem rossz, és ha nem fúj a szél, akkor mi van? A szívás, hát, akkor aznap nem égetünk lámpát. Ennyi. Meg igen. A napenergia se rossz, ha nem is a nap, akkor mi van? Aha. De jó, de hát ott azért különböző technikákkal mindeketőt lehet tárolni. Nem lehet. Pont az a problémánk, hogy nem tudjuk tárolni az energiát. Uh-huh. Tehát ha megfigyeled, a belső égésű autó és az elektromos autó közötti nagyon nagy elvi különbség az az, hogy a belső égésű autó az egy energiahordozót tárol, és azt átalakít ki energiává. Uh-huh. Az elektromos autó energiát tárol akkumulátorban, de ez nem működik. Uh-huh. Tehát nem tudunk. Az a baj, hogy ez is egy kémiai folyamat. Az akkumulátor az egy kémiai folyamaton elvén működő eszköz, amit tölteni kell, meg üríteni kell. Kémiai folyamat játszódik le töltéskor, annak minden mellékhatásával, hőtermelődésével, időfaktorral, stb. Tehát ez mind probléma, ezt nem tudjuk megoldani. Hát meg, hogy ott is van káros anyag, csak az nem akkor derül ki. Persze, az a problémát innen áttettük oda, de hogy, csak hogy értsétek, hogy mennyire értelmes a világ, és hogy ami számomra rohadtul ijesztő, hogy szellemi fogyatékosok vezet. Tehát én itt ülök Magyarországon, mint senki, és mondok egy ilyen véleményt, de ez sajnos az a baj, hogy nagyon sokat gondolkozom ezen, és nem látom, hogy ez ne lenne igaz. Szellemi fogyatékosok vezetnek ma országokat, sík, buta emberek kezébe van olyan hatalom, amivel vezetnek a világ legerősebb katonai és gazdasági hatalmait. Németországban, nem tudom, tudod-e, 2019. január 1-től... Nem lehet dízelautót használni? Nem, sokkal jobb, hivatalos a harmadik, nem. Ez komoly. Az úgynevezett diverge, nem? Amikor... Hát ugye ez nemrég még csak ugye a WC-kben nyilvánult meg. Igen, ez most hivatalos. Mondjuk azt, hogy megnézem, hogy a gyerek így megszületik ki, és így közli, hogy én nem vagyok fiú. Tehát hogy dönti el a született gyerek, hogy ő milyen nemű? Vagy ő eldönti, amikor akarja. De majd később lesz. Ja, hogy utólag is. Aha, hát ez a most lényeg. Abból van egy pereskedés valahol a fejlett nyugaton, hogy egy 60 éves csávó, ő eldöntötte, hogy ő 20 éves akar lenni. És a bíróságon megbukott ezzel. De nem értem a különbséget, miért. Hát ha eldöntetem, milyen nevű vagyok, akkor azt is eldöntetem, hogy milyen korú vagyok, nem? Uh-huh. Ilyen egyszerű. Vagy azt mondom én most, hogy vagyok, én most 60 éves vagyok, és megyek nyugdíjba. Vagy, érted? Uh-huh. Tehát ez elme baj. És ezt a világ egyik legerősebb gazdasági hatalma, Németország, az Európai Unió vezetője. Gyakorlatilag az Európai Uniót, az egész baromságot a németeknek találták ki. Ott harmadik nem van. Uh-huh. Azért ez rohadt durva. Úgy látszik, hogy nem is tudom, hogy a németeknek nem arról van szó, hogy ők már nem bennek semmi baromság ellen menni, mert attól félnek, hogy így is megbélyegezték őket a második világháborúban okozott károkért, és nem fúj a szél. Hát, hogy a német társadalom, az miért nem mondja azt, nem a társadalom, az fasza, nincs a német társadalom a gond. Biztos, a vezetéssel van. Biztos, van hogy van gond. Tehát, ha ott vannak azért azok a tökös német. Nincsenek tökös német. Tehát az az ország, ahol be tudják vezetni a harmadik nemet, és nem koncolják fel azt a kormányt azonnal. Hát, és nem mennek az utcán, és küldik el a jó kurva anyjukba őket, ott nagyon nagy baj van. De ez már ki van találva, be lesz vezetve? Nem, ez be van, ez hivatalos, jön már egytől. Aha. Németország a harmadik nemű személyek is lehetnek mostantól hivatalosan. Uh-huh. Szóval azért van baj van. Na, ezzel a vidámsággal megyünk zenélni. We'll be right back. ez volt a Black Elephant-tól a Cosmic Blues című albumról, a elfelejtettem, hogy micsoda közben. És hát az az érdekes, hogy ezt nem gondolnád lehet, vagy gondolod? Mit gondolja? Hogy ez egy új zene. Ez egy 2018-as album. Annyira nem lepődtem meg. Bár a 2018 az tényleg nagyon új. Hát tulajdonképpen hét, meg kis fehér, meg közben nyaggat. Igen, egy kicsit basztat, kicsit megeszi az újonat. Hát ugye egyrészt vannak azért jó zenék még mai napig is, tehát azt nem sikerült teljesen kiírtani ezt a történetet. Másrészt viszont ugye ez egy viszonylag modern zenei stílus. Mert ez valami... Milyen zenei stílus ez? Nem jut eszembe az a szó, szerintem ez ilyen stoner rock jellemű. Valami, ami állítólag drogos zene, különben, nem? Oké, ez a stonerséget azt hiszem értem így az ebben, alapján, amit hallottam belőle. Ebbe az a jó hír, hogy ez elvileg drogos zene, de... Nem tudom, a stoner az általában ennél ilyen, nem tudom milyen app szokott lenni. Ilyen hallgathatatlanabb egyja. Nem. Vannak jó stoner dolgok. Biztos vannak jó, csak hogy általában véve. Mert ilyen kicsit ilyen déli Amerikáról beszélek, ilyen déli beütésű. Helter Skelter volt a számnak a címe egyébként. Micsoda? Helter Skelter volt a számnak a címe. Ja, hogy így? Aha, oké. Okay. És hát Imi meg Pisil. Amiről akartunk még beszélni, és azt hiszem most már muszáj lesz, az a zeneipar. Ha már Nitzki Minaj koncert lesz, akkor a zeneiparról is beszélgetünk. A zeneiparban tettem egy fantasztikus új felfedezést. Na. Mert én is járok edzőterembe, és meglepő módon az én edzőtermemben is szar zenék szólnak. Már nem az én edzőtermem, csak az, ahova járok. Világos. Van ott egy olyan szám, fantasztikus a szövege. Figyelj, eléneklem neked. Készen állsz erre a fantasztikus élményre? Persze. Csodás lesz tényleg. Figyelj, így van. Cash. Cash. Ez komoly? Ez a szám. És ez halálosan komoly. Van alatta valami szemét alap, el tudod képzelni, hogy micsoda, ez a szám. Ez baszott durva szerintem. Hát ez van egy olyan szám is, ami I'm in love with the Coco, az a címe. Ja, az ami is szimpatikus nigger énekel benne. Persze, én iszogatja ott a meleg kakaót. Igen, és hát az a, nem a Coca-Cola-ról van szó. Hát nem. Szóval azért, és egyébként az is a durva, hogy ezt lehet. Tehát ez egy nagyon durva kulturális befolyásolás, ez egy agymosás, tehát így gyakorlatilag drogossá nevelnek gyerekeket, de ez lehet. Tehát erre nincsen törvény. Én alapvetően pártolom azt, hogy lehessen minél több mindent egyébként. Aztán hát senki nem pártolja a cenzúrát, az egyértelmű. Igen, és aztán az egy másik kérdés, hogy mennyire, meg meddig, meg hogy hol húzzunk meg határokat, mert hogy határokra szükség van, az nyilvánvaló. Nagyon egyszerű legyen egyébként ez. Ez nem egy nagyon nagy jogászi bravúr, tehát illegális tevékenység, népszerűsítése, pártolása, kész. Oké, de mi számít népszerűsítés? A GTA-t megengedni? I'm in love in the Coco, az eléggé népszerűsítésnek számít. Jó, szerintem. Jó, oké, ezt értem. Bár hozzáteszem, hogy akkor lehet a Coco szónak a jelentésén vitatkozni, bíróságon kurvára felesleges most beszélni. Hát nyilván ilyenkor a férgek azt mondják, hogy nem arra gondoltam. Hát én is azt mondanám, hogyha ilyen számot csinálják. Nem ez a lényeg. A GTA-t például megengednéd? Na ez egy érdekes kérdés, hogy az erőszakos videójátékot megengedni az ember. Hát igen, meg a filmet, meg akkor már minden egyebet, szóval nehéz ügy, és ezt nem nagyon lehet egyértelműen meghúzni. Példa, mert ott ugye cél is az erőszak. Tehát igen, ott nem, ezért jó példa, tehát ezért nem engednénk meg, mert igen. Ott a cél az erőszak. Mondjuk egy olyan, öncélú az erőszak. Olyan missziót teljesíteni, ahol mondjuk itt egy katona bőrébe bújva megmentesz egy, nem tudom, egy országot, vagy megbuktatsz egy olyan rezsimet, ami mondjuk diktatóra. Most háborús helyzetnek a szimulációja az azt mondom, hogy más, mint amikor öncélűen ész nélkül gyékolászunk egy játékban. A GTA-ban talán még bűnöző is lehetsz? Hát bűnöző vagy. Hát akkor gyakorlatilag a bűnöző életmódnak a pártolás ez a történet. És igazából nagyon nehéz ezt meghúzni. Hát azért olyan messzire biztosan nem mennék, hogy a GTA-t betiltanám, mert azért az kurva jó. De nem most, nem csak jó, ez a lényeg. Oké, okay, de mondok egy nagyon egyszerű dolgot. Nem lehetne a GTA kurva jó úgy, hogy nem ez a sztori, hogy egy bűnöző vagy, és hogy ész nélkül öldökölsz mindenkit? De akkor nem a GTA lenne, hanem valami más. Dehogy nem. Simán lehetne jó úgy is. Én nem tudom, mire gondolsz. De mindegy. Tehát, hogy nehéz ezeket a dolgokat meghúzni, meg hogy mi esik be alá, mi nem. Szóval én alapvetően pártolom azt, hogy lehessen minél több mindent. Igen, elég gáz egyébként hát, a kukanyagot nagyon súlyosan korhatáros. Csak nyilván az... ez egy olyan idealizált, ez egy illúzió, hogy, Mert most azért nagyon nem mindegy, hogy egy hány éves gyerek játszik azzal a GTA-val, amiben az jó, a hát cél, ott, hogy ő ilyen. Elméletileg ott vannak korhatárok, de én egyébként az audiovizuális szennyezést is betiltanám, és akkor elérkeztünk a zeneiparhoz. Na. Van egyébként a YouTube-on egy-két anyag, angol nyelven, amit a zeneiparról elmesélnek, és, vagy amiben elmeséljük a zeneiparnak a működését, és ez azért érdekes, meg azért akartam erről beszélni, mert nekem voltak erről kis elméleteim. És itt vissza is kanyarodhatunk oda, amit már nem tudom hány órával ezelőtt mondtál, hogy én azt mondtam neked, hogy amikor egy zene jó, azt meghallod, és jó, és kész, és el tudod dönteni, ez tetszik, és te azt mondtad, hogy ez nem így van. Nem, azt mondom, hogy nem ilyen egyszerű. Nem ilyen egyszerű. Mindjárt mondom, hogy miért. Na, mondd el, hogy miért. Azért, mert nekem például vannak olyan filmek, vannak olyan zenék, amiknél egyértelműen tudom azt, hogy ezt azért szeretem, mert gyerekkoromban egy számomra kedves környezetben, egy kedves időszakban, mondjuk sokat hallottam, ez lehet amit a Jancsi és Juliskának a betétdel, ami most ilyen hülyeségekre kell gondolni. Nagyon jót mondasz. Meghallom, és úgy érzem, hogy ezt én szeretem. De nem tudod elképzelni, hogy mit mondasz most. Mert? Nem így működik a zeneipar. Ugyanazt a szemét szart csinálják, bevezetnek egy dallamot, és mindegyik zenébe benne van. Most ez a mai buzi pinnyog eset, ezek a szarok, minden szám. Sányan jöttek rá, lehet, hogy nem jó tudom utánozni. Minden ez a ratyi vinnyogás mindegyikbe benne van. Nem lesz egyértelmű rögtön, de az egész arról szól, hogy te amikor az... Már ismered a számait? Nem. Na, most lehet, hogy rájöttem, miről beszélsz, de én ezt kiérdem. Hát most én inkább ilyen külföldi dolgokról beszélek. De lehet, hogy jobb is benne. Egész jó hangon, és elkezdtem, és ilyen fülsiketítő hang, nem erről van szó? Lehet, hogy nem pont erről, de ilyesmi, amit mondok. Az a baj, hogy nem tudom ezeket a mai ratyi zenéket, hogy bejátszunk egy ilyet, hogy miről beszélek. De ez benne van mindegyikben. Tehát mindegyik zene, amit ma hallasz, az nem, hogy ugyanarra kapta fára készül, állítólag az egész komplet zeneiparért két ember felelős. Tehát a nagy részét, a nagy sztároknak a szarját, a Lady Gaga-tól kezdve minden, most állítólag kettő ember csinál a világon, akik mindenért így felelősek. Tehát ők állnak minden mögött. És tök, azért van az, hogy tök ugyanaz mindegyik szám. Jó, a hajmetál korszakban is tök ugyanaz volt mindegyik szám, ha úgy veszed. De... És az is egy kurvulás volt, ha úgy veszed, mert az volt, mert mindig az, a mainstream mindig az. Tehát valószínűleg a mainstream zenész, amikor csinált egy a hajmetár korszakban, mi nekünk a kedvencünk, egy albumot, akkor neki az kurvára nem tetszett, nem ilyet csináltam volna, csak tudta, hogy ezt lehet eladni. Csak ott azért volt egy minőség azért, ami most már abszolút nincs meg. Ma, tehát nekem az az elméletem erről az egészről, hogy a zene az neked nem tetszik. Te meghallod az új számot, te nem azt fogod mondani, hogy hú, de jó. Hanem addig nyomják bele a fejedbe, hát amíg meg fog tetszeni. Ez csinál... Monster, minden tudós láger, nem tudom, 15 évvel ezelőtt, erről énekel túlzás, de minden tudós láger vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy egyszer addig nyomják a rádióba, addig nyomják a tévébe. És csak ezt fogják nyomni. Az a bizonyos dal, amit te rákapcsolódik. Igen, csak és elkezd tetszeni. Ezt tudod milyen? Mindig nem akarok márkát mondani, van egy ismert táplálékkészítő cég, aki mostanában arculatot vált. És addig nézegettem az új logót, hogy most már tetszik. Egyébként nem rossz, ezt ugye te is, ha jól tudom, neked is ez a véleményed az új logóról, de ettől függetlenül nem éreztem szükségét a változásnak. Senki nem éreztek, jó. De benne voltam én abban. Nézegettem, kicsit. És megszokta a szemem, és most már úgy látom, hogy ez igen, ez jó, ez király. És egyszerűen amúgy nagyon sok minden működik így az ember életében. Hogy úgy nem szeretsz valamit, aztán úgy az orrod... Ezzel nincs is baj. Hát igen, ez a izénkre épít, az alkalmazkodó képesség. Figyelj, én azt hittem először, hogy a mopsz az csúnya. Tehát én mindig innen. Ezt hiszem. Nem a mopsz. Gülű szeme van, de, röfög, nem. Horkol, kicsi a füle a fejéhez. Az annyira szép, hogy elképesztő, de ugye nem tudtam, de az más. Csak az onnantól gáz ez az egész, amikor manipulálnak. A kurva reklámokkal manipulálnak, meg mossák az agyadat, és a zeneipar is mossa az agyadat, és manipulál, hogy ezt a szart el tudja neked adni. És tehát visszatérve a lényegre, nem tetszik neked a zene. Addig fogják nyomni, amíg megtetszik. És akkor a birka vagy, hogy ez meg fog tetszeni, és ezt a szart fogod hallgatni, és ez fog a slágerlistán felkerülni. Ők ezt pontosan tudják. De ez nem az van, hogy... mindenkire. Például rád. Hát erre mit mondjak? De rám sem halt azért. Hát én sem hallgatok mai számokat. Szerintem ez valamilyen típusú, nem mondom, hogy intelligencia, inkább azt mondom, hogy érzelmi intelligencia, vagy hozzáállás. Ugye nekem a gondolkodásom egy kicsit más, én azért vagyok kreatív. És el tudom képzelni, hogy mondjuk a kreatív emberekre az nem hat, mert ezt össze tudják rakni, itt miről szól, meg jobban látják, hogy mi a szar, meg mi nem szar, akinek egy kicsit más fajta ízlése van, mint a mainstream. Ezt el tudom képzelni, hogy ezért nem hat rám. Tehát hat rám is, csak úgy, hogy a hajamat tépem tőle. És ugye az a durva ebben, hogy ez pontosan be van programozva, mint amikor valóságsót nézed, hogy pontosan be van programozva, hogy hányadik éjszakán kivel kell baszni, ugye erről már beszéltünk, mert ezt kipróbálták, pszichológusokkal letesztelték, ez egy franchise. Az összes ilyen szar, mint a való világ, meg ez a sok, mint a reklámok, meg minden, meg a tévéműsorok, ezek, ezt úgy kell elképzelni, hogy franchise, ezt kipróbálták. Ez a 70-es években kezdődött. Az annyira igaz, hogy a való világ esetén a való világ, ami az RTL Klubnak a saját műsoraként indult, nem tudom, a 2000-es években, az most való világ by Big Brother, ami pontosan ugyanakkor, amikor ugye indult a való világ 1, akkor volt egy Big Brother, és mind a kettő, nem, a Big Brother az franchise volt, már akkor itt a külföldre vettük át. Való világ is az lett, eladták ők is. Nem adták el, hanem tudom, a Big Brother betámadta őket, és azért kell ott lenni a Big Brothernek, és a Big Brothernek ugye fizetnek licencdíjat. Ez ilyen egyszerű. Én úgy tudom, hogy sok évvel ezelőtt ezt nekik sikerült eladni. Mit? Ezt az egész való világos baromságot. Hát nem sikerült, mert ezért nem lehívhatják már csak való világnak. De mondom, ez nagyon régen volt. Egyébként teljesen igazad van, és mivel az embereknek az inger küszöbe folyamatosan nő az ilyen baromságokkal szemben, mindig valami. Most egyébként ugye nem tudom, hogy jót mosolytam, biztos rajta, tudjátok, hogy én nézek való világot, X-faktor, minden ilyen fasságot. Azt hittem, már leszoktál. Nem szoktam el róla. Nem elég erős a BB rádió, ugye? De a BB rádió az erős, mert teljesen, és ez nem magyarázkodás, mert és szerintem ezzel most már sokan vannak így, amikor a Győzike Show-t is nézték, én biztos vagyok benne, hogy a nézőközönségnek a bő 60-70%-a önkínzásból, mint amikor te leülsz és megnézed még egyszer a Star Wars 7-et meg a Star Wars 8-at, hogy botránkozzál, hogy lehetett így elbaszni, akár technikailag, akár dramaturgiailag, akárhogy. És azt a való világot is nézem, amit a Győzike tart, mindig fölmegy a púzusom, nem tudok utána aludni, de valamiért mindig megnézem, és utálom, mint a szart, a másikat, amiről a balkonyba megy, aki egy közismerten alkoholista, drogfüggő, csúnya, egyik sem képes megfelelően kommunikálni, és azon csodálkozom, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy ezek tényleg végig fogják ezt a 3 hónapot vinni. Tényleg az RTL Klub adott nekik műsort, munkát, valószínűleg ezért még fizetnek is, és Győzik elmondta tanap is ebben a műsorban, hogy ő Magyarország top műsorvezetői körébe tartozik, és ő egy top műsorvezető, ez így elhangzott a szájából. És a lényeg, amit ezzel akartam mondani, hogy ez a bizonyos inger küszöb, régen elég volt annyi, hogy basztak egyet az egész való világ alatt, most már egy csarnak kell 3 emberrel basznia, mert erre is valószínűleg rájöttek, hogy az nem elég, mert már az már lejárt lemez, az még 10 éve volt menő, hogy egyet szoptál le, meg egyet basztál, most már 3 különböző emberrel kell csinálni, és akkor lesz nézhető. Minden egyes való világban van meleg, ebbe is van. Nagyon, de nem homoszexuális. Nem is tudtam. Simán, de nem úgy, akiről így kiderül menet közben, hanem a full ratyi kategória. Nem tudtam. Akit azért agyon vernél, ahogy kinéz. És nem vagyok itt különösebben ilyen gyűlölködő, vagy ilyesmi, és nem is az utalja meg magát egyébként. Na mindegy, nem akarok most erről beszélni. Kanyarodjunk vissza egy kicsit a zeneipar, mert az egyébként hasonló. Ugye, de egyébként hozzáteszem, hogy a reklámipar is hasonló. És minden hasonló. Ez az a lényeg, hogy... folyamatos ismétlés, ez azért működik, például a egy barátommal a minap a Domestosról beszélgettünk, hogy a Domestos az mit tudom én 800 forint, a egyre olcsóbb ugyanaz a termék, a mit tudom én micsoda, az 600, meg van 400-ért, meg van 130 forintért a nagyon prostó, teljesen ugyanaz, ami talán nem illatos, meg nincsen szépen becsomagolva. És miért fizetsz ki 4x-5x annyit? Azért, mert a Domestos az, amivel találkozol mindenhol, az ismerős, és amikor ott állsz a boltban, és végignézel a terméket, azt mondod, ez nem tudom mi, ez se tudom mi, ez se tudom mi, és igazából a Domestosról se tudom, hogy mi, de azt annyiszor láttam, hogy annak elhiszem, hogy az jó, és ezt megveszem. Hát ez így működik, persze. Egyébként az érdekes, hogy most benézzétek a fürdőszobámat, vagy itt vagyunk ugye nálam, amikor vettem vízlágyítót a mosógépbe, akkor ugye mi jut eszetekbe mi az, amivel a mosógép tovább él? Vagy tudom, de nem jut eszembe. Kalgon. Kalgon? Igen. Így van. Megnéztem, hogy a kalgonnak mi az összetétele. Meg az egyel olcsóbbat, meg az egyel olcsóbbat. De ugyanaz. Századékra le van adva, egy ilyen sav, olyan sav, stb. És elég markáns a különbség amúgy. És az a legolcsóbbat vettem meg egyébként. Nem azért, mert spúr vagyok, hanem nem akarok hülye lenni. De végig izgultam, hogy ez vajon jó lesz-e? És vagy a mosógépen vajon tovább fog-e élni? Még engem is megvezetnek, bazd meg. Én azért csak megveszem az olcsóbbat, de úgy bennem volt ez a rossz érzés, hogy mi van, ha a kalgon mégis többet tud? Pedig ott volt az összetétel. Szóval ez egy érdekes. Hát ennyi, dolog. Szóval a reklám is így működik, és most éppen arról beszélünk, úgy látom, hogy a zeneipar is hasonlóan. A súlykolás az mindenképpen. De nem is az a lényeg. Ugye elmondják, hogy a zeneiparon mit akarnak eladni, még egy kalgont megveszel, hát most tudom. Itt azért mondta egy másik, és ez megint mellékszel, de mondta egy másik lényeges dolgot, hogy azért veszed meg a terméket, mert szépen van csomagolva, és ez így van. És hát az az egyik, de ugye ez miért ez van? Nagyon lényeges, ez nagyon lényeges dolog. Mert hogy a szép csomagolásban megbízol, hogyha szépen csomagolják, igen, akkor ez biztosan jobb. És ilyenkor van az, hogy többet ér a csomagolás, mint a termék. Van ilyen. És akkor csodálkozunk, a csomagolást az szinte biztos, hogy környezetszennyező módon gyártják. Vagy fát vágnak ki, hogy papír legyen, vagy műanyagból van. A műanyag hulladékot utána ugye ez nem fog lebomlani, tehát az biztos, hogy környezetszennyező megoldás a csomagolása. Minden csomagolás szinte környezetszennyező, szerintem ezt ki lehet rakni. A húst becsomagolod, akkor a húst azt meg fogod enni, aztán utána kiszarod, de ez egy természetes anyag, ami volt és ami lesz. Hát a műanyagba, a fóliába csomagolt húsból a fólia, a műanyag fólia az nem természetes dolog. Szerintem ez nem egy nagy atomtudomány. És az, hogy 2 deci vizet műanyagpalacba teszünk, mert ilyen is van, meg mindenféle bizbaszt műanyagpalacba teszünk, meg filléres élelmiszert műanyag csomagolásba teszünk, ezt akarjuk megoldani a Teslával. Igen. Tehát ne, a környezetszennyezés az nem megoldható elektromos autóval. Aminek ráadásul a akkumulátorát fel kell valamivel tölteni, és azt valahogy meg kell termelni. És a fejlett nyugaton, és ezt hagytam ki a német témából, amikor megbeszéltük, hogy január 1-től van a harmadik, nem? A fejlett nyugaton, a németeknél beszüntették az atomerőműveket, mert az atomerőmű az nem jó. Úristen, az veszélyes. És tudod, mi van helyette? Nem tudom. Barna szén. Barna szén. Komplett tájakat basznak szét. A barna szén az kb. Annyival jobb, mint a normál szén, mint a barna cukor a normál cukor helyett? Nem. A barna szén a legkörnyezetszennyező dolog, ami létezik a világon. Elégetésekor is rendkívül környezetszennyező, és a kitermelése is hatalmas környezeti károkat okoz. Azt képzeld, hogy Michael Schumacher Gukart pályája ment a levesbe, mert falvakat rombolnak szét, hogy barna szént bányászanak a helyükön. Uh-huh. Tehát ez a nagy fejlett nyugaton, az okos németek ezt csinálják, mert az atomerőmű az nem jó. Hát nyilván érdekek, ellenérdekek. Az meg elmebaj, elmebaj legfőképpen. Ha visszatérve tényleg a zenére, ugye a zene az szar lett. Nem kell nagy ízlés, meg nagy szakértenem ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy a zene szar lett is. Kegyetlenül szar lett. Tehát egyre a mainstream zene az katasztrófa. Mindig szar volt a mainstream, a ságelista az mindig szar volt. De olyan szintű különbség van minőségben, hogy valami elképesztő, és erről rengeteg elemzés lett találni itt ott. Nem is kell ezt nekem különösebben ragozni. Fölmentek a tecsőre, és erről csomó ürget fogtok találni, aki levezeti. Hogy lehet meghatározni egy művészi alkotásról, most a művészet tegyük időzőjelbe, hogy szar? El is mondom ezt. De most a Nicki Minajst hagyjuk, mert a Nicki Minajst nem tudok róla. Dallamok. De mondjuk egy Brian Adams számot nézel, amikor a Robin Hoodnak a zenét, nekem az tetszett. Pedig az mainstream zenének számít. Igen, de az nem volt szar. Ja. Az nem volt szar. Tehát ennyi, ezt mondom, hogy a mainstream, volt egy csomó, oké, Technotronic, jó volt, nem volt jó, szar volt. Na, Technotronic, biztos, hogy tudod, mi az. Pam, pam, the jam, szar, ennyi. Ennyi, ja, de már még a mostani zenéhez még az is valami színvonal. Tehát de a mainstreamben akkor volt jó is, meg volt gyenge is. Hát ma meghallgatok egy olyat, hogy Belinda Carlisle, akit nem szerettem akkor, ez egy tök jó zene. Uh-huh. De volt benne hangszer, például volt benne dallam. Ma minden le van egyszerűsítve. És pontosan azért erről, mert talán beszéltünk is, csak szerintem te nem voltál itt, azért van minden leegyszerűsítve, mert pontosan tudják, hogy már nem hallgat zenét. De már az emberek nem hallgatnak zenét. Nincsen olyan, hogy a zene lejátszomba, vagy mondjuk fölrakom a lemez, játszol a lemez, vagy berakom a magnóba kazettát is meghallgatunk. Nem tudom, mire gondolsz. Nem hallgatunk zenét? Nem. Hát maximum nyomkodjuk közben a telefont, de oda így van. Figyelünk. A zene az ma már egy háttérzaj. Az edzőterembe kell, hogy szóljon valami fos. Az úton kell, hogy szóljon valami fos. Van, aki zenét hallgat, amíg közlekedik. Az étterembe kell, hogy szóljon valami fos. Egyébként mindenhol szól valami fos, tehát az, hogy nyugalom legyen, meg csend. De arra pont elég, hogy valami fos lesz, legyen, igen, akkor igen. Az kész. Én ezért utalak étterembe járni. Mert ha nem egy olyan helyre megyek, mondjuk a törzshelyemre, ahova járok, hanem máshova, mert nincs hítva és el kell mennem máshova, biztos, hogy valami szar szemettel fogják ott mérgezni a hangulatomat. Például az izéből biztos, hogy nem az én kedvenc helyem, az a haláscsárda ott fenn a hegyen, ott sosem egy zene. És az, pont azért jó, mert bemész, és csönd van. Milyen na, az jó. És tudsz beszélgetni a másikkal, kivéve, ha nem telefon nyomkod, mert a legutóbb ott voltam hát két évvel ezelőtt, akkor még ugye ez verte ki nálam a biztosítékot. De ugye ez érdekes dolog tényleg, hogy mondjuk egy gyors étteremben biztos, hogy menni fog a zene. Az a sztori, azt gondolom, azt neked meséltem, meg szerintem a rádióban is mondtam, amikor az Orrfújtónál voltam, megálltam motorral, naplemente minden. Volt egy ilyen fa étterem, ilyen fa büfészerű valami, kint asztalok, fa asztalok, minden. Babgulyás ki volt írva, na, nyomtam egy csatút, eltámasztottam a motort, megrendeltem a kajámat, kiültem, csicseregtek a madarak naplemente, és akkor megszólalt Rihanna. Ja, ezt mondtad. Kit agyon vernék egy lapáttal egyébként. Ez egy tehetséges nő lenne, de én agyon verném egy lapáttal. Mert undorító az zene, amit csinál, meg ahogy énekel, az is undorító. Ha azt éneknek nevezzük. De egyébként ezek nem énekelnek, tehát autotune minden. Ezt azt akartam mondani, hogy amúgy szerintem pont Rihannának mondjuk talán van olyan dallam, ami úgy fülbe mászol, de tudom, hogy ez mit jelent. Sokszor talán hallottam. Neki még van hangja, de legtöbbnek nem, nincs. Hangja nincs. Nincs pont ez a lényeg. Az egy digitálisan feljavított valami, ami, és ami hallod az abban ugyanolyan fos, mint a többi, de van annyira fülbe mász, hogyha eleget hallod, akkor arra azt mondod, hogy ez végül is nem én hallom abszolút. De amikor kijön koncertezni, és ugye mindenki csalódik benne, mint az állat, mert ugye ott az csak kéne, az hamar kiderül ám a playbackkel. Jó, de lehet, hogy a stúdióban van még van hangja a koncert, az még más tudott, más teljesítmény kell, azt kiénekelni. De nagyon hamis, akkor se lehet. De mindenki autotune, tehát ez nem kérdés, ez nem, ne is gondolkozunk. Viszont ugye pont az a lényeg, hogy olyan zenét csinálnak, amit tudják, hogy el fogsz meghallgatni normálisan. Szóval a zenék arra vannak optimalizálva, hogy pontosan tudják, hogy te nem fogsz leülni és nem fogod meghallgatni, és a nem lesz ott a figyelmed a zenénél, és valami olyan szart csinálnak, amit azért úgy hallasz mégis, és ezért van leegyszerűsítve, ezért vannak dedós dallamok, ezért van drogos tudsz ritmus, mert ezt erre tudsz figyelni. Tehát ez a szinted, hogy erre tudsz figyelni, kész. Ennyi. És ugye be kell rakni valami ismerős szart, hogy azért tetszen a szám, és ennyi. Ma a slágerlistán ipari szemetet találsz. De amúgy már 10 éve is ezelőtt az volt. Nem, ez mindig ez volt. Csak de más volt, csak mások voltak a szintek. 10 éve se volt az, nem az a, nem tudom, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás. Hogy azért gyártanak ilyen szar szemetet, mert tudják, hogy úgysem fogunk rá odafigyelni, vagy ennyire képesek, és egyébként meg azért nem ülünk le zenét hallgatni, mert szar a zene. És ez valahol tud. A töréspont ebben az, hogy megszűntek a fizikai hordozók. Uh-huh. Tehát a töréspont, nagyon a világ rendkívül sokat köszönhet a közösségi oldalaknak. Igen. Csak nem pozitív értelemben. Csak ennek most semmi köze a közösségi oldalaknak. De van köze, mert ahogy... A letöltő oldalakhoz van köze. A teljesen mindegy, egy szar. Egy szar. Tehát az, hogy onnantól kezdve, hogy a zene, az nem jelenik meg úgy, nem kell az a fizikai adathordozó, nem, nincs meg az, hogy megfogom, elmegyek a zenéért, megveszem. Írtoklom, örülök neki. Pontosan, értékelem, meghallgatom, de tök jó minden. Vigyázgatok rá. Hogy ez nincs meg, innentől kezdve megöltük a zenét. Uh-huh. Az MNT az, hogy most nincs jó zene, mert van egy csomó jó zene, csak azt nem fogod megtalálni a rádióban. Uh-huh. Nem fogsz a rádióban jó zenét hallani. Már nem a BB rádióban. Nem a BB rádióban, hanem mi nálunk egyébként mindig jó zene van, pont ezért. Nem a rendes rádióban, ott csak a szemét megy, az a probléma. És itt nagyon tág paletta, hogy mi az, hogy szemét. De nyilván a Rihanna és társai, a fő sláger vonal az elképesztő, de mondjuk egy, nyugodtan mondhatom, egy Hooligans nevű magyar rockban, de is egy igazi szemét szar, tehát az nem kérdés. Ott nagyon tehetséges zenészek játszanak olyan mocskot, hogy nem is értek. Komolyan. Hát abból élnek meg. Hát igen, igen, igen. És ez van rohadt szomorú. Hát gyakorlatilag behódolt mindenki. Bepucsított ennek az egész dolognak. De egyébként ez az egész visszavezethető arra, hogy ugye mi az, ami ma motiválja az embereket. És az egésznek lehetne az a tanulsága, amit ugye elkezdtél mondani azzal a megálmodott kuphelyiségeddel kapcsolatban, mert nem kell más, csak egy guguló keret, egy mondjuk egy biliárdasztal is jó lenne szerintem. Nem izgott, egy munkaasztal. Most én magamat képzeltem, hogy valami igen. Játék, tehát igen. Ilyen célba dobó ügyes, én szeretek lőni, meg célba dobni, meg ijászkodni, meg mit tudom én. És a lényeg, hogy tudod, mióta nem voltam ijászkodni, vagy 3 éve. Már, tehát rengeteg pénzt elköltöttem nagyon sok hülyeségre, meg mit tudom én, most ott az a kis edényke, vagy 45 ezer forintos fogfehérítő van, soha nem használtam, és ezek ilyen érdekes dolgok, hogy velem is elhitették, hogy nekem az kell, ugyanakkor megvan a hadúríjam, és az már egy értéket képvisel, mert az illető, aki magyar származás, vagy Magyarországon élő, illető nem csinál már íjakat. És hogy ki akarok ebből hámozni, hogy ezek az álmok, ezek az egyszerűbb dolgok, amik élményt nyújtanak, igazi élményt, kézzelfoghatót, amik egy beszélgetés, amikor elmentünk a Siófokon a Kornélékhoz, és ettünk, ittunk, jól éreztük magunkat, stb. Azok már nem annyira jók, mert úgy nem látja senki, ha nem osztod meg az Instagramon, meg nem lehet vele villantani, és ezért maradt az, hogy hajszoljuk a pénzt, hogy vehessünk ilyen nagy hűtőrácsos BMW-t, meg ilyen nagyon menő telefont. Műélményeket, meg a pózőrködést. És hogy legyünk ugye státuszban, és elhitessük a közösségi adaton keresztül, rohadtú boldogok vagyunk, közben belül rohadunk az ürességtől. És ez szó szerint értendő, tehát úgy értendő szó szerint, hogy tudunk konkrétan a legnagyobb ilyen Insta szupermodell sztárokról tudjuk, hogy egy rohadt szar az életük, és igazából ilyen pontosan az ellenkezője, mint amit akarnak mutatni. Belül magányosok, meg mit tudom én, meg hát, kokózni kell, mert mit tudom én, mert csak úgy lehet elviselni, meg ilyenek, szóval mindegy. Na, láttok-e mostában a filmet? Én láttam egy jó párat, ő is írtam egyet, amit így ajánlnék nektek, de nem látjátok, nem láthatok, nem tudunk hol beszélni. Én mostanában nem néztem semmit. Na, mostanában igazából néztem filmet, de régieket. Van számodra egy meglepetésem. Na, mert... Hát azt találtam ki, hogy kellene egy olyan tematikát csinálni a rádió, hogy beszélünk jó filmről, meg beszélünk rossz filmről is, és mindig talán egy-egyről. És én most hoztam nektek egy kurva rossz filmet. Gondoltam, hogy rossz lesz. Hogy rossz filmet hoztál. Na mi lesz az? Ez a Venom. Na, megnézted a Venomot? A Venom. Nem gondolt. Olyan szinten kibaszott szar az a film. Láttad te is, Hurka? Persze, láttam. És tetszett? Nekem tetszett. Neked se tetszett? Nem. Na, mondjátok el, mi a gondolat. Én emlékszem a Venom megjelenésére még a képregényes időszakból. Emlékszem arra, hogy a pókemberen láttuk először ezt a fekete ruhát, még fura is volt, hogy nem ilyen kis fekete pók, hanem egy nagy fehér. Egyébként az nem is derült ki, hogy ennek van-e köze a pókhoz. Nincs. Kinek, minek? Valami ilyesmi a Venomnak a sztoria, hogy a filmben? Kutatók, nem véletlenül. Kutatók hoznak valami mintákat, és akkor az a Venom, mert az valami takony egy köcsökben, és akkor azért rámegy az emberekre, és akkor ilyen szimbiózisban van, és akkor van a Venom, meg vannak a gonosz spanok, és akkor az egy végén össze. Hát a Venom is gonosz, csak azáltal lesz jó, hogy ezzel a Núrúpós, én szeretem az Ed Hardy, csak ugye az a karakter, amit ugye abban a filmben alakít, hogy egy kis pénzre az anyját is eladná. Egy igazi faszfej, igen, a filmben. Ugye azáltal valahogy megszereti az embereket meg ezt a helyet, de az, hogy beszélnek egymással, meg nem tudom, nagyon furcsa volt amúgy. Ugye elszórakoztam rajta, de... Én semennyire sem, én fogtam a fejemet végig. Csak egy hibát követtem el, hogy nem néztem eléggé alaposan, mert unalmas volt, hogy így kiemeljek részeket belőle, hogy mi volt nagyon, nagyon gáz. Úgyhogy ezt most nem tudom így elmondani, sajnos. Hát ez így nehéz lesz. Beszélt hozzá. Nem csak az volt gáz, az minden gáz. Az kurva gáz volt. Miért ez nem normális dolog így ebben az ügyben, hogy beszél hozzá? Micsoda. Hogy ezeknek nem én nem emlékszem arra, hogy a képregényben beszélt volna figyelj, róla. 90 környékén nem beszéltek egymáshoz. Ez azóta de változott. Egyáltalán nem beszéltek egymáshoz? Vagy gondolatot cseréltek, csak azt ugye a filmben nem tud ábrázolni máshogy. Az van, hogy a képregényben az elején a Venom gonosz volt. Tehát, hogy olyan, hogy a Venom szemszögéből mesélünk történetet, ilyen nincs. Vagyis hát nem volt akkor. Most sem, most ebből a szemszögből hogy volt. Arra is emlékszem, hogy a pókembernek úgy jön rá a pókember, hogy ez szerves, ez a ruha. Hogy... Ja, várjál, a pókemberhez nem beszélt. Azt tudjuk, nem. Hogy pókemberhez de nem ez beszélt. A beszél, az a, azt úgy érted, amikor így külön lejön a Venom, és úgy beszélgetnek egymással? Mindegy, hogy. Vagy amikor így a haja a fejében is úgy beszélgetnek? Teljesen mindegy, egyik sem tetszett. A haja a fejében az gáz volt, nagyon. Még amikor külön fölvesz egy ilyen alakot, tehát így megjelenik, akkor még oké. De ugye a pókemberben, a 90-es években, ott jön rá a pókember, hogy egyáltalán ez a cucc, ez a ruha, ami rá tud jönni, ez szerves, hogy hálótrója az egyik ellenfél, aki pont egy súlyzót, egy kétkezes súlyzót dob felé, tehát így oda tapasztja, és az meg ugye érzékeli, hogy ez szerves. És ezt így mondja a pókembernek, hogy, ugye ilyen szó felhőbe, hogy, bazdmeg, én azt hittem, hogy szintetikus hálót használt. Tehát ők harcoltak, és ez így elhangzik, erre így emlékszel. Te is emlékszel? Volt ilyen. Na, és akkor a pókember is csodálkozik, hogy ilyen szerves, és csak utána jön a bonyodalom, hogy a Venom át akarja venni az irányítást, de nem pofáznak egymással, meg nincsenek ilyen. Nem, a pókemberrel még nem beszél, később, amikor már Eddie Brockon van a szimbióta, hogy a filmben is, akkor Eddie Brock emleget olyat, hogy beszéltek, de azt ugye nem láttuk, mert, vagy nem tudjuk, hogy, mert nem az ő szempontjából van mesélve a történet, és aztán jóval később, 2000-es évek után már vannak ilyenek, hogy konkrétan beszél egymással a szimbióta és az aktuális gazdája. De az a baj, hogy annyira erőltetett buták ezek a sztorik, hogy... Ez szar volt, de láttátok például a Skyscraper-t? Nem, az még az lát. Egyszerű film. Én a izével... Dwayne Johnson. Igen, igen. Akit én egyébként így, hogy itt eltelik az idő, és egyre nem több szeretett. Ilyen, egyre jobban utálom konkrétan, igen. Egy igazi ilyen ripacs balfasz. De nem volt rossz a Skyscraper ennek ellenére. Ez nagyon nagy butaság volt ez a szokásos, hogy volt ez a fél lábú... Az meg kellett, mert az PC, igen, tehát igen. Ez most egy kisebbség még... amúgy is kisebbség, de most legyen még kisebb, ne legyen egy lába. És ez a főkapcsoló, biztonsági főkapcsoló, az kívül van az épület belül, és át kell a tűzhányon át kell mászni, és akkor ott van valami, mert tehát ezek is... Ez a tudod, a űrhajóban a rendszer újraisztító kapcsoló, az kívül van. És ki kell menni az űrbe, tehát ugye ez a szintű elne bajbaromság. Miért nem úgy belülre bassza meg? Amúgy ez egy ilyen viszonylag ártalmatlan, szórakoztató film volt, tehát igen, igazából ez nem, egy nem olyan rosszak váltó. Ezek a Dwayne Johnson filmek egyáltalán, ahhoz képest főleg, hogy mennyire nem bírom. Amit én láttam, az a Gangster Zsaruk című film. Na, azt viszont én nem láttam. Te láttad? Én sem. Ilyen tömény akciófilmet képzeljetek el, de abból a fajtából, aminek a végén van csattanó, meg úgy menet közben is, és végig izgulod az egészet. Abban a vonatkozásban nem feltétlenül jó, hogy azért a Gerard Butler a főszereplő, aki a 300-ban is főszereplő volt, ugye az első részében, és hát egy ilyen elég lecsúszott magánéletű fazont játszik van, aki egyébként... Közben rendőr. Az jutott eszembe, hogy azért a 300 második része az ilyen beszarás azt lehet. Tehát, hogy Leonidas király visszajön a sírból kísérteni valakit, vagy nem vissza. Tudom. Tehát nem jól vissza. Hangzik. Nem. Biztos de amúgy benne, hogy nem, szar, de nem jön vissza senki. Tehát az... nem ár. Nem, az egy, nem egy előzmény sztori? Nem tudom mi, nem is emlékszem. De ez a biztos, Robert Rodriguez benne van abba is, és nem értem, hogy miért. Vagy Robert Rodriguez volt az egyáltalán. Na mindegy. Nem tudom, mindegy. Folytasd nyugodtan. Te nem a Robert Rodriguezről beszélsz. Hanem kiről? Hanem a... Ki rendezte a Superman-t, a Man of Steel-t. Az Brian Singer. De várjál, Zack Snyder, nem? Nem, Zack Snyderről beszélek egyébként. Aha. Zack Snyderre gondoltam. Zack Snyder, jó. Na mindegy, a lényeg az, hogy amúgy a Zack Snyder rendezte a Acélembert is. Igen. Hogy ez egy jó film volt, ami azért mondogatom mostanában mindenkinek, egyébként láttam még ezen kívül is jó film, hogy viszonylag új ez a Wind River, nem tudom, azt láttátok-e. A Wind River az nem új film egyetlen, és az egy jó film. Az egy éves film. Igen. Te láttad a Wind River-t? Nem. Ez egy krimi, Alaszkában játszódik, találnak egy halott lányt, ez a kiinduló helyzet, és nem lesz ebből az egészből egy hűde nagy csavaros, nem tudom mi, nem lesz ebből egy CGI akció orgia, hanem ez egy normálisan fényképezett, normálisan összerakott, tisztességesen megcsinált, klasszikus értelembe vett normális film, olyan, amilyet ma már alig látsz. Úgyhogy ez egy jó film. Azért tetszett egyébként, most nem tudom, hogyha meg fogod nézni, mert, de mégis lényeg, nem mondok ebben a újdonságot, mert megvannak benne azok a klasszikus, és a zsilletreklám, ez egy jó keret is lehetne ennek a rádióadásnak, a zsilletreklám visszatérve, azok a klasszikus férfi karak, vagy hát konkrétan a főszereplő, ez egy ilyen igazi kemény csávó. Ő egy vadász, neki ez a foglalkozása, igen. Ismeri a terepet, tud a nyomokból olvasni, tökös, mégis ugye ő oldja meg ott a helyzetet minden szempontból, és nekem azért is tetszett, mert ritkán látunk olyan fért, amiből így fel tudsz nézni egy karakterre. Mert ettől a csávótól, nem azt mondja, hogy beszarnék, de ugye ez egy pozitív karakter, de mondjuk a Dwayne Johnson-t nem tudnám komolyan venni a Skyscraper-be. Mert tudod, hogy egy bohózság az egész. Viszont ez a film ebből a szempontból is jó, mert a film, nagyon... Tehát a Skyscraper-nek azért az a talán előnye, hogy nem veszi magát komolyan. Igen. Mint ahogy egy Transporter film se veszi magát komolyan. Már egy Transformer-nek beszélsz? Nem, egy Transporter. Az a szállító, ugye? A szállító. Ja, igen. Az se veszi magát komolyan, annak az az előnye. Ez a film ez komolyan veszi magát, de komolyan is vehető. És ha ezt úgy értem... Tudod, hogy megtörtént eset alapján. Igen. És ezt úgy értem, hogy komolyan vehető, hogy maga a film és a filmnek a tempója, meg minden stimmel. Tehát már nem ez az össze... csapott, kapkodott lófasz, ami manapság van. Egyébként most, hogy egy kanyart beleraktak a dolgokba, megnéztem valamelyik este a pusztítót. A Steve's ezt talán? Igen. Kétszer is van ezt a most. Amit azért mindjárt kedvelünk, de hozzáteszem, végülis az se egy jó film. Az gagyi. Gagyi csak a pont jó. Na, ez egy jó példa. Én jó filmnek tartom, de azért, mert abban az időben... Az egy jutalomjáték volt Stallone-nak. Mi? Az. Hát akkor volt a csúcson. Az neki egy ilyen virágzás volt. Ja, hát 90-es évek... De azt hittem a jutalomjátékot, úgy érted, hogy kiélhette a színészi kreativitását. Nem, mert... úgy értem, hogy akkor volt a csúcson, akkor ez egy olyan film volt, ami tudtuk, hogy siker lesz, ami neki volt csinálva, de akkor mindenkinek Arnoldnak is, az egy olyan időszak és volt. És azt sem vette magát komolyan. Az egy aranykor volt, és nem vette magát komolyan a film, persze egyértelmű, de gagyi. Pont azért gagyi, mert össze van csapva az egész. Látszik, hogy nincsen felépítve semmi, nem olyan értelemben csapnak bele a lecsóba. Néha az jó, de most itt nem jó, tehát itt nincs kidolgozva semmi. Egy ilyen, megnéztük, viszlát ennyi már is felejtetted, pont ezért, mert nincs mélysége a filmnek, felszínes az egész marhára. Mondok mást, 64-es betegnapló megvan-e? Nincs. A francba, ennyi bunkóval rádiózok együtt, bazd meg. Két filmből kettőt. Hát bazd meg, neked nem tetszett a Venom, hát hogy mondhatod, bárki más, hogy bunkó. Nekem tetszett. De mi az, ami tetszett benne? Tom Hardy játéka zseniális volt. Az jó, oké. Hát amikor ott az étteremben bement így tök kiakadva, aztán beült a homárok közé, én visítva röhögtem a moziban. De az oké, ez tisztas. Hozzá, hogy nem ezzel mindenki egyetért. De erre nem lehet alapozni. Ja, nem tudta megmenteni a filmet. Tehát azért a vége az elég meleg volt, amikor ugye ott elhitették velünk, hogy Venom elpusztult, és akkor nem tudom, nekem ezek bántóan, amikor arról beszéltünk az elején, hogy a Bunnyt mennyire bántja, hogy bizonyos cégek hülyének nézik őt, és ő ezért nem vesz ezekből a termékekből, mert a reklámok... Azt nem mondom, hogy bánt, csak nem veszek. Hát jó, de valahogy valami, vagy ilyesmit mondtál, hogy nem tudom, hogy zavar, vagy valami... Hát persze, valahogy... ki szereti, azt a hülyének nézik. De a Venom az erre így. Teljesen. De nem. Hol néz hülyének a Venom? A Venom az eleve egy hülye film. Tehát egy pofon egyszerű valami. Itt nem kell nagy dolgokra számítani. Nagyon kiszámítható most, hogy... is volt. Egészen biztos voltam benne, persze. Hogy az a boltokat riogató, nem tudom, mafiózó majd akkor ott a végén jól megbánja. Jó, azért mondjuk megette a csávót, az mondjuk kemény. Meg. Szóval arra mondjuk nem gondoltam, de mindegy. A Venom az egy pofon egyszerű film volt, tehát hogyha bármi másra számítottál, akkor nem csodálkozok, hogy csalódtál. De én mondjuk nem. Figyelj, tehát, sőt, én nagyon rosszra számítottam. A harmadik része az kurva jó volt. A Deadpool nekem, persze. A második része tetszett. Pedig azt mondtad, hogy az nem olyan jó. Nekem jobban tetszett, mint az első rész. Imádtam ezt a Kábel nevű figurát benne. Az jó volt. Az volt a bajom vele igazából, hogy a poénok nem találtak be annyira. Nálam be. Nem volt annyira undorító, nem voltak elég élesek. Igen, nem volt elég undorító, az egy kicsit fájt nekem itt a baloldalon. Hát nem, azért, amikor újra nőtt mindegy. A lábam, mert mit tudom, hogy azért jó. Jó, az mondjuk kibaszott undorító. Jó, az a szint, amiket, most amikről beszéltek, az a szint, amit én ugye nem nézek meg, de hát az úgy vagyunk, hogy az a felállás, hogy tehát van egy felnőtt itt ebben de a társaságban. De várjál, nem. Meg az óvodások. A Deadpool 2-t, azt neked is meg kell nézed, mert az jó. Az tényleg nem tartom valószínűnek. Tessék, de szerintem egyébként nem volt elég tökös sem a humora. Tehát én azt éreztem, hogy nagyon elspórolta azt, hogy megbántson még a végén valakit. És az első az nem volt ennyire ilyen, a kettő meg látványosan most, ilyen volt. Mostani hír, hogy a Family Guy-t baszták el, tehát abban lesz kevesebb buzizás, mert úristen, de valamelyiket most mind megcsinálták, hogy abból is volt, hogy visszavesznek látványosan, mert mit tudom én. Na, 60 és beteg napló. Na, ez egy dán film. Dán lány. Dán német koprodukció. Dán lány? Mm-hmm. Az mi? Az olyan film, ami a mi témáink 80%-áról szól. Az első átoperáltatott Tehát férfiként született, és női átoperáltatta magát. Ez egy igaz történet. Én mondjuk Oszkár svédre éves gondoltam volna, de tulajdonképpen a dán az nincs annyira messze. Na, az a helyzet, hogy skandináv filmek, kivéve amikor full elmebaj, mert olyan is van, azért általában jók, mint ahogy ma már nem a hollywoodi filmek jók, hanem gyakran távol keleti filmek jók. Van egy Jussi Adler Olsen nevű író, aki gyakorlatilag krimiket ír. És az a 60 és betegem, akkor ez egy krimi, de ez már a negyedik sorozat. Ez egy sorozat, negyedik rész, ez egy kvadrológia. Nem tudom, hogy így terveztek el, két nyomozóról szól, az egyik az egy ilyen flegma paraszt, a másik meg egy ilyen görbearú török, vagy mit tudom, ilyen bevándorló, és volt ennek egy elődje, illetve kettő, illetve három, nyomtalanul fácángyilkosok palackposta nincs meg. Mind a három filmet érdemes megnézni. Ez egy, de a történetek összefüggnek? Nem függnek össze, csak annyi, hogy van egy ilyen döglött ügyosztály jellegű dolog, és akkor ők vesznek elő ilyen régi sztorikat, és ezek általában ráadásul két szinten futnak időben, tehát látjuk a 60-as évek a történt szállat is, meg a jelenlegi szállat is, és majd ilyen sorozat döglött aktát. Erről szól. Rendesen jó a film, szépen meg van csinálva, klasszikusan meg van csinálva, nincs benne cégi buziskodás, sorolhatnám. Egyetlen egy bibi van ebben, és ez nekem egy nagyon nagy csalódás egyébként most itt a végére. Kicsit egyébként a tetovált lány megvan az eredeti? Majd, mind a kettőt láttam. Na, ugye ez egy jó film volt. Mm-hmm. Na, ez hasonlít elég. Nem tudom, melyikbe melyik játszik, de mind a kettőt láttam. Az eredetiről beszélek, tehát nem az amerikai verzió, hanem az eredetiről. És ez egy kicsit hasonló. De ami durva, hogy muszáj volt azért most ebbe a filmben, 2018-ban forgatott film, most jelent meg a moziban egy hete, muszáj volt azért a történetet úgy összehozni, hogy tulajdonképpen ezekről a náci dánokról szól, és egy ilyen náci dán orvos kiderül, hogy a jelenben még mindig azt csinálja, hogy sterilizálja szegény bevándorlókat. Képzel el, mert hát ugye ez is egy megtörtént eset egyébként, mert állítólag Dániában volt valami intézet valami szigeten a 60-as években, ahol csináltak olyan dolgokat, hogy akaratokon kívül sterilizáltak nőket, meg elvették a gyereküket, meg minden, és most egy valami abortusz klinikát vezet ugyanaz az ember, és amikor bemenek abortuszra, szegény bevándorlók, akkor elköti őket, és akkor nevez gyereket. Ami egy tök reális történet egyébként. Szóval muszáj volt ezt a szart belerakni. Ennél ezt szerintem sokkal... De maga a film jó ennek. Ez egy olyan film, amiről nem is hallottam életembe. Ettől függetlenül ez a nem akarom ezzel csökkenteni a dolog súlyát, de múltkor kétségbe esetten hívtam fel a hurkát, egyik ilyen kardió edzésem után, minden nap reggel kardiozok, hogy szoktál nézni a Gotham című sorozatot, mondta, hogy nem, de hogy hallott róla, hogy ezt tudni kell, hogy Gotham az a város, ahol a Batman történet ugye zajlik. És ez egy ilyen spin-offja a Batmannek, egész pontosan előzmény sorozata, amikor az ifjú Bruce Wayne-nek a kalandozásait így a kalandozásába be lehet tekinteni. Ha azt mondom, Bani, neked, hogy Pingvin a Batmanből, akkor azt így tudod hova tenni? Persze, van egy Pingvin. Danny DeVito játszotta, ugye az egyik részbe. Igen. Na, ebbe a sorozatba a Pingvin nevű karakter az homoszexuális, és szerelmes lesz a Rebus nevű karakterbe, ami szintén ugye a Batmanből ismert. Aki Jim Carrey. Tessék? Aki Jim Carrey. Így hát a 90-es évekből. Na és akkor ez így feljött. Amikor ez így kezdett körül. Kurva fontos volt egyébként ez a szál bele. És egyébként ez egy nagyon nagy konfliktushoz vezet, mert a Rebus az viszont nem buzi. A lényeg az, hogy amikor ez így kezdett körvonalazódni, hogy lehet, hogy esetleg, akkor felhívtam, hogy mondjam, hogy utasanak, hogy ez nem így lesz, mert hogy gondoltam, hogy te láttad, vagy szeretett a sorozatokat, meg a képregényeket, és egyből így azt szültem meg, hogy ha valaki, akkor te ezt tudni fogod. Figyelj, volt rá esély, de nem. Nem tetszett. Mondta, hogy nem tudja, hát majd akkor mondjam el neki, hogy ez mi volt, akkor el is mondtam, hogy igen, a Pingvin az szerelmes volt a Rebusba, és ebből lett a talán az egyik legnagyobb konfliktusa ennek az egész sorozatnak. Komoly az elmebaj azért, hogy ezt muszáj mindig. És ez egy olyan dolog, amit hány éves a Batman történet? 50? 60? Nah, 80. 80 éves történetről beszélünk. Batman 80 évig senki nem volt buzi a Batmanbe, de most már elértük ezt a szintet, hurrá! Sőt, az a vicc, hogy 80 évig senki nem látta a Batman faszát, de tavaly muszáj volt megmutatni. Nem mondod, hol? Egy képregényben. Ja. Tök mindegy, megcsinálták. Ez komoly? Aha. Tudom ezt überelni. Na. Tudom ezt überelni. Mindenáron gyilkos című film. nem tudom mi az eredeti címe, elfelejtettem. 2016-os. Főszerepben, hogy is hívják? Michelle Rodriguez. Igen. Akit ugye alapba kedvelünk, nem? Valamiért az egy ilyen zavagányú típus. Na. Michelle Rodriguez egy PR-gyilkost alakít. Akit valamilyen konfliktus miatt meg akarnak szivatni, ezért elkapják. És ezt átoperálják fér nővé. Mert Michelle Rodriguez az eredetileg férfi bérgyilkos. Úgy néz ki, mint Conchita Wurst egyébként. Kurvára látszik, hogy ez Michelle Rodriguez, egy szakállal. Persze, de kurva gagyi, nagyon gagyi, tehát ordinári gagyi. Ugye mindannyian tudjuk, hogy ez Michelle Rodriguez egy ilyen szakállal, vagy álborostával, és kellett egy jelenet, ahol Michelle Rodriguez faszát telébe mutatják, mert rohadtul fontos volt, hogy mesztelen legyen. Hát, ha a hülye néző nem érti, hogy ő most itt férfi, most még, hát, ha a hülye néző nem érti, ezért kellett egy olyat, hogy ő kivonul, ugye cégével volt nyilván megcsinálva valahogy, és ott látszik a pöcse, az nagyon kellett. Tehát innen mondtam azt, hogy ezt a mocskos szemetet én nem hiszem el, hogy lemerte tenni egy rendező az asztalra. És most kapaszkodj meg, ez Walter Hill. Megvan, a rendező, persze. Ez én nem tudom, ki az. Hát többek között a Alien forgatókönyvírója volt, a 48 óra rendezője, megint 48 óra rendezője. Ettől a nehéz ettől elvonatkoztatni, de ez, gondolom, az első 10 perc volt. Azt nem tudom. Nem láttad a filmet? De láttam, de hát elég nehéz volt végignézni. Szerintem kétszer-háromszor. Ez, hogy a Michelle Rodriguez férfi, azt gondolom, arra következik, hogy ez az első. Hát az az elején volt, persze. Utána onnantól jó volt, legalább? Nem, kurva szar a film. Botrányosan szar a film. Tehát minden aspektus. A Michelle Rodriguez olyan zsékategóriás alkotásokból lehet látni, hogy egyébként meg... Hát valami nagy baj van vele, hogy ilyet bevállal, mert ezt nagyon nem kellett volna. Hát olyan, mint a... hogy hívják, a Nicolas Cage, tehát az, aki már mém változott. Ez a, de nem olyan... is a Michelle Rodriguez, nem is az a probléma, ez Walter Hill a probléma. Hát hogy egy ilyen mocskot lebírt tenni az asztalra. És az egész, egyértelmű, hogy ez akart lenni a poén, mert most divat, ez a transzelme baj, most ez akart lenni a poén, hogy őt most nővé operáltak, és akkor bosszút áll. Tehát ennyi a történet. De hihetetlen. Van egyébként egy sor, vagy nem egy Banderas film, ami ugyanerről szól, csak ott a Banderas az izét játszik. Az egy művészfilm. Igen, de ott is van valami ilyen átoperás bosszúból. Valami van, de nem emlékszem. Szerintem láttam. Ott az a lényeg, hogy megerőszakolnak egy nőt, és akkor elkapja, vagy a lányát talán, a Banderasnak megerőszakolják, és akkor elkapja a gyilkost, aki férfi, és bosszúból nővé operálja. És megdugja. A test, amiben élünk, vagy valami ilyen. Lehet. Nem láttam, amúgy nem tudok véleményt alkotni, de ez így annyira nem csigázott fel, hogy megnézzem. De az egy ilyen elborult művészfilm. Uh-huh. Az. Ja, hát ez a sztória, hogy így elmondtad röviden, ez szerintem kibaszott beteg, szóval igen. Én nem erőltetném. Hát ez egy szinten van az Emberi százlábúval számomra. Amit szintén nem néztem meg, és eddig szándékosan. Nem fogok ilyen filmet megnézni, tehát amikor úgy van, na mindegy. Ja, hát jó filmek vannak, de én azt gondolom, ez nem überelte. Tehát a filmtörténeti mellényúlás szempontjából überelheti, de az, hogy szó szerint megbasznak egy 80 éves történetet, egy olyan dologgal, ugye mi mindig ott tartok, hogy a szépség és a szörnyeteg. Mindent megbasznak, tehát a zenét is megbasznak, ha már zeneiparról volt szó, mindent megbasznak. Tehát nézd meg, hogy a Thunderstrike-nek milyen feldolgozásai vannak, és nem értem, hogy ez hogy adhatják, mert ezt ugye engedélyezni kell, de hát ugye van pénz. Az a pénz. És mondják itt, hogy ezek a feldolgozások azért kellenek, hogy ezeket a nagy sikereket, ezeket megismerik a fiatalok. De nem, akkor ki kell hozni ugyanazt a számot újra. Uh-huh. És megtanulni a fiataloknak, hogy nem, figyelj, gyökér, leülsz és meghallgatod. Ja. Tehát nem oda se figyelünk, meg minden, meg tudsz, nem, leülsz és meghallgatod. Egyébként van különbség a között, hogy a háttérben jó zene szól, vagy éppen szemét. Hát egyetlen. Mégpedig szerintem jelentős különbség van. Tehát, hogy én érzek különbséget, mert az, hogy az edzőteremben szól valami szar, és igazából meg se hallom, illetve néha röhögök rajta, hogy micsoda szemét van már megint. Van egy Stahanov zene, van ez a Cash S című szám, aminek igazából nem tudom mi a neve, de ez maradt meg belőle, ez eddig oké. Okay. De hogyha igazi zene szólna, akkor esetleg még lenne is kedvem élni közben. Igen. Jó, nekem nincs kedvem, tehát én nagyon sokszor megyek a terembe, úgy, hogy kurva nincs kedvem semmihez. Pont ezért. De mi nem viszel egy fülest? Azért, mert edzőtársam van, és hülyén néznek, hogy ilyen fülesre vagyok. Aha. A bőr, amelyben élek, 2011-es film, Antonio Banderas-szal. Ja, az. Ja, hát nem néztem meg, meg nem is nagyon érdekel, de most egyébként fölírtam a jegyzetembe, de nem akarom kielemezni, mert ahhoz két adás is kevés lenne, hogy megnéztem körülbelül 200-szorra a Matrix című filmet a barátnőmmel, ez egy ilyen kulcsfontosságú történés volt a mi szempontunkban, nem tetszett volna neki. És akkor nem tudta, hogy mi az a Matrix? Nem láttam. Nem de várjál, ő semmit nem látott. És nem akartad lapáttal agyon verni, ezért úgy döntött, hogy inkább... Nem, ő semmit, nem látott filmeket, tehát az a jó, hogy kapta egy olyan nőt, hát azért 12-15 órákat dolgozik naponta, mint 8 éve, ugye 28 éves, és ilyen szempontból... Gyerekkorában láthatta volna a Matrixot. Láthatta volna, igen. Mást választott nyilván, mert azért amikor 99-es filmet egy 91-es születésű lánynak megmutatsz, 8 évesen még nem biztos, hogy meg kell nézni. És amikor... Figyelj, én megnéztem. 8 évesen? Hát annyi voltam, amikor megjelent. Ja, te is ennyi korú vagy. Ja. És tetszett? Persze, én nagyon szeretem azóta is. Na, mert mondjuk, nem is, hogy azért tetszett akkor, amiért most is azt mondanál, hogy jó film. Hát talán nem. Igazából az akció tetszett benne akkor nagyon. Na, hát, de a Matrix... Gagyiám. Micsoda? A Matrix. Hát 9, jó, 20 évvel később mondhatjuk, hogy Gagyi, de nekem az tetszett akkor nagyon. Nem technikailag, hanem ugye pont az a két Wachowski ratyi. Ezt nem szólt, akkor még nem voltak ilyen faszopók. Tehát menetközben valami elhajlott. Emberekkorát nem változik, tehát valami ott volt, de hogy mondjam, nagyon innovatív volt, meg nagyon bizonyos szempontból nagyon jó, de bizonyos szempontból gagyi. De szerintem ezt most ne elemezzük ki. Ne. Szerintem sem, mert amúgy is menni kell. Szóval szerintem írjatok nekünk levelet, és írjatok vicceket a levelekben. A bodybuilder@gmail.com e-mail címre. Nem baj, mert fogunk majd. Hát de hogyha írtok viccet, akkor azt majd csak beolvassuk. Azért egy vicc belefér, nem? Ja. Szóval az most is belefér, csak most pont nincs. Szarű. Közben meg elmondom, hogy lesz egy zenénk, bár nem tudom, hogy mi lesz. És hát azon kívül meg igyekszünk jönni megint, lehetőleg még az Arnold Classic előtt, hogy elmondhassuk a jó hírt, hogy lesz Arnold Classic éjszakája. Ha lesz, ugye? De ha nem, akkor meg azt fogjuk elmondani a következő rádióban majd. Meg amúgy csináltunk már ilyen éjszakai anyagból nagyon jó baby rádiót, szerintem értékelhető volt. Szerintem nem sikerült. De. Sikerült? De. És nem egy szar lett? Nem. De úgy emlékszem, hogy a szar lett. Azt hittük, hogy szar, és azt mondta a Bani, hogy nem lett szar, de nem az egész. Ilyen optimista, nem az egész volt, nem az egész volt. Ó, a Star Wars-ot is elfelejtettük, azért az komoly téma. Nem baj, az szerintem még legközelebb is releváns lesz. Már csak azért is, mert nem annyira a történése fontos, mert az érdemben nem változtat semmit azon, amit már elmondtunk az előző adásban. Harry Kane Alex lesz a végén, Bad Young and Crazy, ez már szerintem volt, de nem baj, mert legalább nem kell, akkor keresni semmit, a viszont hallásra. Sziasztok! Sziasztok.